Jó estét! A Robinak múltkor elmesélt egy afférját a állami királyi televízióval. Tudjátok, a pénzéhes Geci Puzsér, aki nem akart fizetni a... Pontosabban akinek nem akartak fizetni. És egyébként, amit a Robi elmesélt, most így viccen kívül, van egy közös barátunk, akinek szintén volt egy hasonló sztoria, ő pedig Kassai Lajos, a lovasi jász. És neki egy másik televízióval volt évekkel ezelőtt, csak nagyon kísértetesen hasonló a sztori. Na most a Lajosról azért tudnivaló, hogy abszolút nem egy pénzéhes ember. Abszolút nem egy pénzéhes ember, tehát ő tényleg ingyen elmegy bárhova, azon kívül hát ilyen jelképes összegekért foglalkozik gyerekekkel, stb. Csak itt éppen, mit tudom én, hogy beráncigálták volna egy műsorba, és akkor mondta, hogy hát akkor neki egy, ez, ha jól emlékszem, 70 ezer forint, hogy onnan a völgyből a kaposmérő mellől onnan kijöjjön, és mit tudom én, félbehagyjon dolgokat, stb. És akkor állatira fölháborodtak a tévések, és akkor jött ugyanez az érvelés, hogy nálunk még Corvin díjasok is ingyen szerepelnek. És a Lajos ezen rágott be, tehát amikor nekem annak idején elmesélte ezt a sztorit, akkor ő mondta, hogy ha még mondjuk úgy fogalmaztak volna, hogy hát ne haragudjon, de mit tudom én, a költségvetés, vagy nincs pénzünk, vagy erre nincs kell, stb., de nagyon nem, mit tudom én, stb., de azt mondja, hogy az a pimasz hangvétel, ez a hozzánk dicsőség bejönni, és ide még Corvin díjasok is bejönnek, és akkor tényleg ugyanez merült föl, hogy hát viszem a tartalmat, tehát viszek egy műsorba egy tartalmat, föláldozom az időmet, energiámat, ott hagyok csapott papot, érted? És akkor ez az arrogancia, tudod? És akkor ezen, és akkor volt egy ilyen levélváltás a műsorvezetővel, és akkor nekem eszembe is jutott a múltkor ez a sztori, mert hogy ugyanez történt. Egyébként az a poén, hogy bőven el tudom képzelni ám, hogy még mások is vannak, akikkel hasonló történt. Egy szintén jobboldali, közéleti tematikájú televízióról volt szó, akik ajánlatot tettek a Kassai Lajosnak. Már az ajánlat az mi volt? Hát az, hogy bejöhet és ingyen elmondhatja magáét. És ez reklám. Igen, és hogy ez milyen jó reklám, meg milyen jó lehetőség neki. Hát volt is egy eléggé rossz hangulatú levélváltás a Kassai Lajos és a tévések között. Érdeklődnék, miután valaki azt válaszolta, hogy hát akkor köszönjük, gondolom, hogy a Kassai Lajosnak az asszisztense azt válaszolta, hogy hát akkor ebben az esetben, hogyha nem hajlandó a kifizetni a 70 ezer forintot, akkor hát köszönjük szépen, lemondanának erről a lehetőségről. Tehát akkor nem mennének be. És így úgy tűnik, hogy ezeknél a televízióknál nem nagyon szeretik a nemet tudomásul venni, így visszaírták. Érdeklődnék, hogy ezt Kassai úr mondta? Tud róla, hogy ez nem előadás vagy szereplés, hanem egy róla szóló portrébeszélgetés? Na itt kellett volna, hogy a Kassai Lajos a seggét a földhöz verje, hogy egy róla szóló portrébeszélgetés. Igen. Az úti költség abszolút érthető, és azt mindig meg is oldjuk. De ez se nem szereplés, se nem előadás, ez egy portrébeszélgetés. Nem vicces. De milyen ez a marketing bullshit, hogy ez nem szereplés, hanem portrébeszélgetés, tudod? Mintha az nem lenne szereplés. Elnézést a csodálkozásomért, de amióta a pályán vagyok, egyetlen egyszer sem kértek portrébeszélgetésért pénzt. Pedig megfordult már nálunk néhány Kossuth díjas. A Kossuth díjas, bocs. És Corvin láncos vendég. Na, emlékeztem, igen. Corvin csak láncos. Az a kérdés, hogy kitartja a Corvin láncnak a másik végét. Arról nem is beszélve, hogy tényleg nincs annál nagyobb reklám, mint amikor valakinek lehetősége nyílik a saját munkásságáról beszélni. Egy nézett országos csatornán 46 percen keresztül. Mekkora lehetőség ez Kassai Lajosnak? Hogy nem a lóról íjaz, hanem egy nézett országos csatornán 46 percen keresztül beszélhet magáról, a lóról íjazásról, meg a nemzetről, mint olyanról. Olyan már volt, hogy valaki nem vállalta különböző okok miatt, de olyan még sohasem fordult elő, hogy valaki kizárólag pénzért ült be a stúdióba. Ezért feltételezem, hogy esetleg félreértettek valamit. Nem ők, ott benne a tévénél. Hát a Kassai. Elképzelhető, hogy félreértés történt, vagy továbbra is ragaszkodnak az 50 ezer forint honoráriumhoz. Tudod, ők 70-et kértek, és úgy kérdez vissza, hogy most nagyon muszáj azt az 50-et kifizetni? De hogy szórakozol rajta, bazd meg. Hát. Na jön a válasz. Ezt már a Kassai Lajos írta maga, hogy fölnevetődjön a kérdés, hogy ki írta. Biztosíthatom, hogy szó sincs félreértésről. 3 óra út oda, 2 óra a felvételre, 3 óra út haza, az összesen 8 óra, és erre az időre meg kell bízni valakit a gazdaság felügyeletével. Úti költséggel együtt nem elfogadhatatlan a 70 ezer forint. Most visszatért 70 ezerhez. Milyen alkudozás? Nem is reflektálnak arra, hogy 2 különböző összegről van szó. Pénzt kap ezért a munkájáért, ugyanúgy, ahogy az operatőr és a vágó is. Mindenki pénzt kap, aki valamilyen módon az önök részéről közreműködik ebben a produkcióban, még ön is. De mi sem természetesebb ennél, hiszen közel 1 óra műsoridőről beszélünk, amihez önök adják a formát, de engem, aki a tartalmat adtam volna, számomra megfejthetetlen okból már jogtalannak tart ugyanarra az igényre. Nem vagyok celeb. Nem vagyok ügynök, nem árulok sem mosószert, sem fogpasztát, sem szárnyas betétet, legfőképpen saját magamat nem kívánom reklámozni. Miután mind a televíziójuknak, mind a műsorának nézője vagyok, ahol számtalan általam tisztelt embert láthattam és hallhattam, nem kívánom magamat elragadtatni az ön erőteljesen megkérdőjelezhető stílusától. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik számára fontos, hogy képernyőn legyenek. Biztos vagyok benne, hogy vannak, akik ezt ingyen is megteszik, sőt, fizetnek is érte. De én nem tartozom ezek közé. Azok közé, az emberek közé tartozom, akik nem nézik jó szemmel, ha valakik visszaélnek vélt vagy valós monopol helyzetükkel. Baráti üdvözlettel, Kassai Lajos. Na igen, igen, igen, ez. Tehát, hogy... De lehet, hogy nagyon szegények a médiumok, tudod, és nem telik már a tartalom kifizetésére, csak a technikai személyzetre, nem? Tehát ez, vágod? Nem, hát tudod, itt arról van szó, hogy ezek a tévék, na ezeket, bocs, csak véle, tehát ide az apura a Lajos úgy jött, hogy hogy én például még szállást is akartam neki, és mondta, hogy nem, szó sincs róla, ő ezt megoldja, meghívott minket, megértett, szóval nem fizettünk neki, hogy itt volt az apunt. Igen, csak szabadjon a Kassai Lajosnak eldönteni, hogy kitől kér pénzt, és kitől nem kér pénzt. Tehát a dolog úgy áll, hogy ezek a televíziók, amelyek vagy közvetlenül a magyar államkincstárból, vagy hát a magyar államkincstárból ellopott vagyonokból felhízlalt oligarcháknak a pénztárcájából üzemelnek, de így vagy úgy a befizetett adóból üzemelnek, de vagy egy áttétellel, vagy annélkül az egy áttétel nélkül, mint a köztévé. Ezek kvázi szocialista nagyvállalatok. Olyan szocialista vállalatok, amilyen, hát a köztévé az ma is egy olyan szocialista, egy olyan nagyon hatékonytalanul működő, végtelen pénzt elbaszó, folyamatosan gazdasági mérleg hiánnyal küzdő, ilyen korszerűtlen nagyvállalat, mint amilyen az MTV volt az államszocializmus évtizedeiben. És jelzem, hogy ezek a oligarchák tulajdonában álló közéleti televíziók, amelyek propagandát sugároznak, politikai megrendelésre, ezek ugyanígy működnek. Ezek ilyen szocialista nagyvállalatok, ahol soha nem kellett piaci körülmények között, piaci színvonalon nézettségért versenyezni. Soha nem kellett nézettségért versenyezni, mert nem a nézettségen múlt. Nem kellett más tévékkel versenyezniük, mert a fennmaradásuk az nem azon múlt, hogy mennyi reklámidőt értékesítenek, mert nem a reklámbevételeikből élnek. Hanem az oligarcháiknak kiutalt állami hűbéradományokból élnek. Tehát valójában úgy működnek, mint egy szocialista vállalat. És ők természetesen elvárják, hogy a Kassai Lajos, meg én, meg mindenki más Csúlya Imrétől, Vidnyánszki Attilán keresztül, Máté Gáborig, mindenki ingyen bemenjen a televízióikba, mert hát az egy nagyon nagy lehetőség az ő számára. Az egy ingyen reklám. És kértem én ezt az ingyen reklámot? Rendeltem én ezt az ingyen reklámot? Megrendelte Kassai Lajos ezt az ingyen reklámot? Vagy ők hívták fel a Kassai Lajost? Ők akarták, hogy menjen be. És azért, bocs, de ilyen helyzetekben én legalábbis szeretném jelezni, és én úgy látom, hogy a Kassai Lajos is így van ezzel, hogy bocs, de nekünk nincs szocializmus. Mi a piacról élünk. Hát nekünk kapitalizmus van. Én értem, hogy nekik szocializmus van, és ők szocialista nagyvállalatként működnek évtizedes viszonylatban, és ők, akik ott dolgoznak, már nem tudom én hány éve vagy évtizede. Az ő számukra ez természetes, de szeretném jelezni, hogy nekünk nem az. Mi legalább szeretnénk eljátszani, elbábozni ebben a kibaszott feudalizmusban, hogy kapitalizmus van. És a munkáért pénz jár, ez egy olyan, hát egy olyan szabadpiaci norma, nem? Reklám. Tudod, nem kell fizetned a reklámé. És tudod, én egy csomó helyre szívesen elmegyek. De amikor egy milliárdokból üzemelő nagyvállalat, amelyik ráadásul az adomból, ráadásul uszításra fordítja azt a 80 vagy 90 milliárdot évente, amit az adóban befizetek, én meg a honfitársaim, amikor egy ilyen követelőzik, hogy menjek be, vagy nem vagyok hiteles, vagy nem vagyok, nem tudom, nem vagyok Puzsér. Tényleg nem vagy? Mert a Puzsér az bemenne. Hát ő tudja, hát ő hallgatja a Puzsért. És a Puzsér az bemenne. Hát akkor én nem is a Puzsér vagyok. Hát akkor én tulajdonképpen egy imposztor vagyok, aki kiadta magát Puzsérnak. Te a fan. A Puzsér bemenne. Te a fan vagy. Hát tudod, egy meghívásnyira vagy attól, hogy ingyen reklámozd magad. Szóval, és ma történt velem egy nagyon-nagyon hasonló eset. Még a múlt héten fölhívott telefonon egy volt főnököm, akivel elég jó kapcsolatban voltam, és elég jó viszonyban váltam el, meg nagyon korrekt volt minden esetben, hogy ő most a HVG 360-nál dolgozik, és kért tőlem egy interjút. Ilyen alternatív kulturális témában, nagy örömmel és tulajdonképpen bizonyos hálával az egykori főnököm iránt természetesen vállaltam a dolgot, találkoztunk, fölvette az interjút, és hát megállapodtunk abban, hogy én ebbe az interjúba akkor azzal a feltétellel megyek bele, hogy azután, hogy ez kikerül a HVG 360-ra, én kapok utánközlési jogot, mit tudom én. Két héttel, egy hónappal, másfél hónappal, nekem tulajdonképpen mindegy, mert nem egy aktuális sztori. Tehát az interjú nem arról szólt, hogy mi történt a múlt héten a magyar közéletben, vagy az amerikai elnökválasztás, vagy nem tudom, nem semmi ilyesmi. Tehát két hét múlva, három hónap múlva is még aktuális lesz a sztori. Tehát tudok várni vele. De szeretném kirakni a Facebookomra, mert az HVG 360 az egy fizetős, korlátozott internet. Tehát az egy fizetős... Az elejét elolvashatod, aztán a közepét, végét, csak akkor, hogyha fizetsz. Igen, igen. Tehát egy korlátozott internet, ami csak az előfizetőknek hozzáférhető. Olvasa. Na most én adjak egy interjút nekik, amit aztán az előfizetőik elolvashatnak, és az összes többi felhasználó meg nem. Mit tudom én, van pár ezer vagy pár tízezer előfizetőjük, és ahhoz eljuttatják, és az összes többi olvasóhoz meg nem. Hát mondom, hogy ez nekem így nem felel meg. Hát akkor ebben az esetben értem a helyzetet, ebben az esetben viszont akkor fizessenek ki. Tehát akkor valamivel fizessenek ki. Tehát, hogyha eljuttatják a széles nagy közönséghez azt, annak az interjúnak a tartalmát, az nekem megfelel. Nem kell a pénz, mert tulajdonképpen a nyilvánosságért csinálom a dolgot. De hogyha nem engedik nyilvánosságra jutni, hanem az ő előfizetős szűk körüknek hozzák a tudomására, meg azért teszik számukra elérhetővé. Tehát akkor tiszta üzleti áru az az internet. Igen. Akkor ez nekem miért is jó? Tehát miért is jó nekem az, hogy a HVG 360 az olvasottabb lesz? Mert az a 360 ember elolvas. Ja, hogy ez egy reklám. Ja, hogy nekem ez egy lehetőség. Az elit elolvas, aki fizet a HVG-ért. Na igen, hát hogy ők az előfizetéses tartalmukba rakják be, pénzt nem fizetnek, tudod, de megkövetelik, hogy én az interjút azt a szűk körben hozzam nyilvánosságra, és megkövetelik, hogy én utána ne utánközöljem a teljes interjút, hogy az 3 hónap múlva, fél év múlva se kerülhessen a nagy nyilvánosság szem elé. Mert az ő korlátozott tartalmuk, amire ők szereztek egy jogot. De hogy szerezték? Mert én egy fillért nem kaptam érte. Akkor hogy szerezték? És aztán elkezdték magyarázni nekem, hogy ők ezt elvből nem engedik, elvi okokból nem engedik, hogy a 360-as tartalmaik azok a széles, nagy nyilvánosságú internetre kikerüljenek, és ezt még Bajnai Gordonnak sem engedtük. Pedig ő nagy ember. Mi? Ott énekelte az internacionálét. Még a Bajnai Gordonnak sem engedtük. Hát akkor mit gondol a Puzsér? Kicsoda ez a Puzsér? Hiszen még a Bajnai Gordonnak sem engedtük meg, hogy után közölje. Na, és mi a sztori vége? Már hát nagyon várom. Nem, hát az a sztori vége, hogy ezek után nem engedem az interjú közlését. Nem járulok hozzá az interjú közléséhez. És az a vége, hogy elvesztegettem az életemből, nem tudom én, másfél órát. Miközben az idő pénz. De tudod, vagy... Alapmetafóra. De valamire váltsuk át az időt meg a munkát. Váltsuk át nyilvánosságra, váltsuk át pénzre, és lehetőleg hadd váltsam át én. Tehát ne váltsa át helyettem az MTVA. És közölje velem, értem, hogy nekem ez megéri? Na, értem, mi a fájdalmad, majd te eldöntöd, hogy a szegény képzőművészhez elmész ingyen, de a milliárdokból... 90 milliárdból szeretnék 100 000-et a munkámért, igen. Igen, ja. Igen. Jól van, szörnyű. Na, mi a tanulság? Az ég egyadta világon sem. Az a tanulság, hogy bazd meg, Magyarországon a munkavállalónak kapitalizmus van, a munkáltatónak meg szocializmus. Aha. Ez a tanulság. Ja, tök jó. Világos. Hát igen. Menjünk vidámabb témákra. Magyar népmese. Dúró Dóra darálója. Ez a... Tudod, a 77 féle magyar népmese. Na most, hát ez kurva jó volt. Én abban a pillanatban már sejtettem, amikor a kedves arcú Mi Hazánk mozgalom képviselő nőjét láttam a darálógép mellett, hogy hát ez kurva nagy reklám. Így is lett. Bementem a könyvesboltba, a Libribe, van-e a buzi mesekönyv? Jó, tudom, nem az, az érzékenyítős másságista, mit lehet még hozzá mondani? Na igen, ilyesmik. A toleranciás, érzékenyítős másságista mesekönyv, és nem volt. Aztán olvasom, hogy 2 nap alatt elfogyott. A Labrisz Egyesület adta ki. Többen írtak bele, minden mesét másért. Ugye elgondolkoztam, hogy az meg, mennyit fizethetett a Labrisz a Dúró Dórának, mert hogy ez geci jó marketing volt. Ez az egész botrány, ez kurva jó marketing volt. Izé, Robival volt egy vitánk, nem az apun, hanem így privátim, hogy mindig utált ezt a mondást, hogy a negatív reklám is reklám. Ráadásul én ezt úgy szoktam mondani, hogy a negatív reklám még jobb reklám. És akkor így a... Mondja nekem a Robi, hogy a Coca-Cola. Próbálnám én a Coca-Colát, mit tudom én, szídni. Arzént tesznek a kólába, és valami. Szarrá perelnének. Gatyámat leperelnék rólam. Na, akkor a negatív reklám az jó reklám-e. És elgondolkoztam, hogy ebben tulajdonképpen tök igaza van. És rájöttem, hogy a negatív reklám csak bizonyos dolgoknál jó reklám, bizonyos dolgoknál nem. Tehát, hogyha a testünkről van szó, élelmiszerekről, italokról, testápolóról és hasonlóról, és arról valaki egy negatív reklámot csinál, tehát híreztel valamit, belekeverték a mérget a kajába, az tuti, hogy szar reklám. Szétperelnek, örülheted, hogyha megúszod valami kis, mit tudom én, egyességgel. Viszont Robinak nincs igaza a negatív reklám, jó reklám ellenességében, hogyha szellemi termékekről van szó, tehát filmről, politikusi, szellemi termékek, most a szellemi alatt nem a szellemit értem, na értitek, tehát hogy nem a testünket érintő dolgokat, tehát nem gyógyszert, meg mit, kaját, meg italt, meg kenőcsöt, meg ilyeneket, hanem mondjuk egy politikusi nyilatkozat és a politikus ismertsége, vagy egy könyv, egy regény, egy novella, egy vers, botrányos vers, tehát hogy a botrány, tehát jön a negatív reklám, a szellemi szó tág értelmébe vett szellemi termékek esetében viszont sokkal jobb reklám, mint a pozitív reklám. Most belegondoltam, hogy mondjuk a könyv, az én könyvem, Céljainkon túl ez a címe, erről ír valaki egy nagyon korrekt fasza kritikát, és most a Qubitban megjelent egy csávó írta, entelektuál, filozófus, tök jó, fasza, bírál, tehát nem ért velem egyet, de nagyon színvonalas kritika, meg hát tudod a Qubitban benne lenni, és akkor sznobizmus, meg minden. Sose hittem, hogy ezt te jegyzed, de hát... Hát örülök, ha szóval róla vazd meg. Na, és akkor képzeljétek el, hogy mondjuk ír valaki, nem, a Qubit rossz, azt sokan olvassák, de mondjuk valaki ír egy szakfolyóiratba egy recenziót a könyvemről. Azt elolvassa kb. 20 ember. Abból 2 odafigyel, és azt mondja, hogy ez egy barom a szerző. Érted? Tehát, hogyha jó a recenzió. De hogyha mondjuk az lenne, hogy mit tudom, a FAM a buddhizmusról úgy írt, hogy hát az ott tele van izével, nácizmussal, homofóbiával, vagy nemzetgyalázással, érted? Kommunista, fasiszta szerző írt a buddhizmusról, és akkor ilyen botrány van. Tutira veszem, hogy sokkal többen megveszik a könyvemet. Itt éppen pont azt mondtam, hogy megpróbáltam venni a másságista érzékenyítős mesekönyvből, de hát Dúró Dórának köszönhetően nem kaptam meg. két nap alatt elfogyott, vágod. És tudod, miért van ez, Robi? Hogy a negatív reklám jó reklám az ilyen esetekben? Mert az emberben a kíváncsiság rohadt nagy. Tehát amikor már nem a testedről van szó, meg élelmiszerek, meg ilyesmi, amit aztán elkerülsz, tehát hogyha valamiről csak suttogják, hogy abban méreg van, azt tudja, hogy nagyon sokan nem fogják megvenni. Viszont hogyha a szellemi termékedről azt mondják, hogy abban méreg van, akkor beindul a katasztrófa turista. Tudod, a katasztrófa turista lélek. Megy, de én is ilyen vagyok, hát én is söpredék vagyok, tudod, meg akarom venni a Búzi mesekönyvet, tehát annyi szóval róla, el akarom tenni emlékbe. A kislányom már hál' Istennek 13 évesen már nem fog ilyeneket olvasni. Hál' Istennek, mert megbuzulna, igaz? Oda se. Jaj, hál' a jó Istennek, hogy már elmúlt 12 éves, és így már ha elolvasa, már nem tud megbuzulni tőle. Pontosan. Mert nem buzít 12-t. Nem buzizzák meg a mesekönyvön keresztül. Uh-huh. Na, vágod. Uh-huh. Na, de nem erről van szó, hanem tudod, én ilyen gyűjtő vagyok, és katasztrófa turista, és akkor botrány van, akkor azt meg kell szerezzem a könyvet. És nem kaptam meg. Hála Dúró Dórának. Na, hát két dolgot szerintem rögtön tisztázzunk, két ordinári fasságot. Az egyik az az, hogyha a gyerek LMBTQ mesekönyvet olvas, akkor megbuzul. A másik az az... Na majd akkor te lányod. Na majd akkor a te lányod. Érted. Írok én olyan mesekönyvet. De nem, tudom, hogy tudsz olyan mesekönyvet írni, vagy a könyvelő, legfeljebb a barátodra rábízod. Igen. A könyvelő 4 napja, igen, az például. A könyvelő lányának 4 napja. Na, tökéletes. Igen. Na, a másik fasság, amit el kéne oszlatni, hogyha valaki a gyerekének ilyen LMBTQ mesekönyvből olvas föl, akkor az a gyerek toleráns, elfogadó, virágszirom harmadcsepp gyermekké válik. Hát ha te olvasod fel a lányodnak, az tuti fasiszta lesz utána. Tehát az, érted? Szóval itt az a kérdés, hogy most nem tudom, hány mesekönyv van forgalomban. Kurva sok van, és ott kutattam ezt a izét, érted? Mondjuk durván 500. Most mondtam egy számot. Ja, 500. Igen. És most mi van, hogyha 500-ból van egy olyan mesekönyv, ami bazd meg ez az LMBTQ mesekönyv, akkor mi lesz? Na jó. Mi a fasz van? Jó, most tudod? Nem, tényleg mi van? Mi van akkor a gyakor? Az van, Robi, hogy nagyon-nagyon kell a szélsőjobbnak a téma. Ez van. Hogy média esemény hát azért, mert, kell. Azért, mert média esemény azért, kell. Mert a Fidesz nagyjából ezért tartja őket. Ezért tartja őket, hogy az ilyen igazán ordinári dolgokat, ami már a Fidesznek is ciki, és már a fidelitásosoknak a kezébe se lehet adni ezt a mesekönyvet, hogy darálják le, a saját kezüket darálják le helyette, vagy a kezükkel együtt darálják le a könyvet. Tehát a fidelitásra nem mindent lehet rábízni. Azt kiszervezik, tudod, ennek a beszállító cégnek, ennek a Mi Hazánknak, és akkor a Mi Hazánk ledarálja ezt. Na de várjál, és akkor a nekem... Mi Hazánk bemegy Dúró Dóra a Pesti TV-be azért a 15 perces interjúért, nagyon büszke rá és jó reklámnak tekinti. És tudod, együtt lehet hüledezni azon, hogy hát ezek a libernyákok. Hát ez felháborító. Hát majdnem megbuzult a gyerek, mielőtt ledaráltam. De hál' Istennek sikerült ledarálnom. A gyereket darálta le? Nem, a könyvet darálta le. Ja, igen. Le. Figyelj! Szóval... Böllér bácsi meséi. Tehát egy ilyen tolda. Szóval... Nekem nem az LMBTQ mesekönyvvel van a bajom. Mert hogyha, mit tudom én, egy meleg pár nevelget egy gyereket, vagy egy queer pár nevelget egy gyereket, ami tulajdonképpen nem meleg, de hát nagyon szereti a melegeket, meg sokat forgulódik melegek közt. És azt mondjuk szeretne egy ilyen könyvet, miért ne olvashatna fel a gyerekének ilyen könyvből? Miért ne lehetne az 500 mesekönyv között egy LMBTQ mesekönyv? Hát ettől nem lesz a gyerek buzi. Se transz nemű. De miért nem lehet megírni egy LMBTQ mesekönyvet akkor? Tehát ha ők akarnak egy LMBTQ mesekönyvet, hogy az legyen, akkor miért meglévő meséket írnak át ilyen LMBTQ karakterekre? Hogy fognak egy mesét, és csak annyit írnak át benne, hogy a királyfi az onnantól kezdve meleg királyfi. a szegény parasztlegény, az meg transznemű parasztlegény. És ugyanaz a mese, tudod, csak transznemű lesz a parasztlegény. Hát ez kurva igénytelen. Hát ez nem LMBTQ mese, hanem egy és igénytelen... És a hét buzi. Hanem egy... Piroska és a farkalók, tudod. De a pornó megcsinálta legalább ezeknek. Egyszer volt egy pornoműsorunk, soha többet nem lesz. A közönség fele fölárt és elment. Tehát... No. Robi azt mondta, hogy van még egy ilyen, én hoztam a témát, meg a filmeket, és azt mondja, még egy, pedig nem is hoztam ilyen kutyás, meg szarós. Majdnem sikerült elfojtani az apu azért iszik, mert sírsz rendezvénysorozatot, mint egy kis macskát. A régi szép. Te mindent megpróbáltál, nem rajtad múlt. Na, szóval, pedig annak a társadalmi mögötteséről akartam beszélni. Ja, hogy a majom emberek leugrálnak a fáról, és megkúrják a fehérbőrűt. De tényleg volt egy ilyen, hogy ezért képzeljétek el, 4 vagy 5 néger, így a fán így, és jön egy szőke, ilyen tejfehérbőrű csaj, és megerőszakolják csoportosan. Tehát ez a... De tényleg, mint a majmok. Tehát de ez de egy így, ezért, és kurva vicces volt, és azt mondtam, hogy bazd meg, ha ezt tehát a pornó olyan dolgokat, na azért hoztam ezeket a cuccokat, mert a pornó olyan dolgokat enged meg magának, ami bármilyen közéleti területen, érted, akkor az hát kész, vége. Tehát, igen, de mivel a nagyon pornót durva... eleve nem nézik, ezért aztán a... Hát, vagy ha nézik, letagadják, a hogy látták. A pornót azt de értem, szerintem többen nézik, mint bármi mást a világon. Igen, de sose hallanák be. Hát jó. Hát igen. És igen, ott azért meg lehet bármit csinálni. Igen. Rasszista dolgokat, szexista, igen. De bár minden. Na, tehát, hogy arról van szó, hogy kéne írni egy rendes LMBTQ mesekönyvet, hogy azokból a mesékből az derüljön ki, hogy a kerekesszékes főszereplő az mondjuk... Néger. Neki milyenek a... Hát én csak konstruktívan hozzájárulok az estény. Vagy mondjuk, hogy a kerekesszékes főszereplő egy troll geci. Miért nem? Várjál, figyelj, te lát, emlékszel a Kubrick filmjére a Dr. Strange Love-ra? Persze. Na, olyan, azt ilyen sötét szemüvege volt. Mm. és így volt náci, tudjátok, ilyen kerekesszék. Werner von Braun. És akkor ott tanácsokat adott, és amikor kitör az atomháború, csoda történik vele. Mein Führer, tudok járni, tudod? Elpusztul az emberiség, és a nácinak a nyomorégsága meggyógyul. De egyébként, már, tessék, kerekesszékes náci. Tehát akkor afelé is érzékenyíthetünk, nem? Peter Sellers játszotta. Na, a rózsaszín párducos. Csávó. Na, szóval LMBTQ könyvet lehet írni, és azon hőzünk, hogy átírják a klasszikus meséket. Hőzünk a faszom. Csak szóvá tettem, hogy a művelet az nagyon jellemző erre a balliberális nyilvánosságra, meg a balliberális kulturális elitre. Tehát amikor nem ahelyett, hogy írnánk egy modern drámát, ahelyett fogjuk Antigonét meg Kreont, beöltöztetjük frakba, meg estéibe. Ez az alföld. És már is, igen, nagyon jó érzékkel megérezted, hogy kiről van szó. Igen, beöltöztetjük őket, és onnantól kezdve ez már egy modern darab. Már modern közlése van. Tudod, hiszen beleírtuk azt, hogy Németh Szilárd dagat, meg szalonnát zabál, meg Isten tudja, igen, ezt minden esetre így beleírtuk a Kreonnak a monológiába. Hogy jól kiérződjön belőle, hogy mit gondol a rendező Alföldi Róbert Orbán Viktorról. Hiszen hát az Antigone az ennél semmivel sem egyetemesebb érvényű. Hát ez a, na bár, itt az, azt érzem, hogy itt ugyanez történik. Az univerzális archetipikus dolgokat lehozzák a napi politika izébe. Mert valójában az univerzális szarságára. Archetipikus művek, ezek az örökérvényű művek valójában semmi másra nem jók az ő számukra, mint egy molinó, mint egy hirdetési felület, ahol ők demonstrálhatnak Orbán ellen, politikai kampányt folytathatnak. Tudod, nekik erre jó a kultúra, nekik erre jó Szofoklész. Kurvára megik lettél, csináljuk mi is ezt. Minden ilyen ősi, nagyszerű dolgot aktualizáljunk egy közép-európai kis ország napi politikájára. Ki lenne a Gyurcsány például? Harmadik Richárd? csak éppen ilyen púposnak kéne lennie, érted? Ezért mától kezdve gazember leszek, tudod, ez a ezért, bazd meg, menne ez. Én azt hittem, ezt csináljuk. Bazd meg, ennyi pénzé. Kereshetnénk ám ezen, vágod. A sales osztályunk az még nem állt fel. Szóval az igazi problémám nekem ezzel, hogy olyan igénytelen ez az LMBTQ mesekönyv. Ezek nem LMBTQ mesék. Ezek mesék, amiknek a szereplőit kicserélték LMBTQ hősökre. Ezekből nem tudjuk meg azt, hogy miért nehéz kerekesszékesnek, homoszexuálisnak, cigánynak lenni Magyarországon. Már cigány, pedig... ez nem LMBTQ. Jó, bocsánat. Na. A másság. Nem tudom, hogy a cigányoktól, vagy az LMBTQ-tól kértem bocsánatot, de bocsánat. És a kerekesszékes LMBTQ. Jó, bocsánatot kérek! De kurva érzékeny valaki. A lényeg, hogy de egyébként van benne kerekesszékes hős. Van. Nem csak LMBTQ. Meg kislány, akit bántanak a szavakkal. Na, igen. Tehát PC is van igen, benne. Tehát arról van szó, hogy ezeket a meséket meg lehetett volna írni úgy, hogy megértsük, hogy miért nehéz cigánynak, kerekesszékesnek, homoszexuálisnak, transzneműnek lenni. Mert ezek nehéz sorsok. Hát ezek nehéz sorsok. Bármelyik ezek közül nehéz sors. És lehet azt mondani, hogy ez valamilyen csodálatos különlegesség. De valójában ezt a mindennapokban megélni, ezzel a mindennapokban együtt élni, ez kurva nagy kereszt. Nem olyan könnyű. Mert ezek nem irigyelt, vágyott, áhított, elismert státuszok. Robi? Melegnek lenni, kerekesszékesnek lenni, cigánynak lenni. Olvastál Andersen meséket? Igen, olvastam. Na, de hát hogyha valaki... Tanár úr, kérem. Figyelj, tehát hogyha... Bazdmeg, egyszer nem trollkodok erre, meg röhögnek. Szóval, hogy... Figyelj, ő ugye a szegénységről írt úgy, a meséi többsége szomorú. De rettenetesen szomorú. De olyan szomorú az meg, hogy nagyon. Tehát tényleg, és ráadásul mesteri a faszi. Kurva érdekes, hogy Dániának két híres embere van, már így szellemi téren, Andersen és Kierkegaard. A legpesszimistább filozófus, akinek még a neve is temetőkertet jelent. Az egyik exem Dániában él, és azt mondja, hogy Jézus, ekkora Kierkegaard kultusz lenne, először, hogy bazdmeg, Kierkegaard, városba több. Ez azt jelenti, hogy temető, bazdmeg. A csávót úgy hívták, hogy temető. Sören temető. A másik meg Andersen. És mind a kettő iszonyatosan depresszív, Na, Andersenre visszatérve azért hoztam, hogy ő például olyan részvétet tud kelteni, tudod, a szegény emberek iránt. Hát nem csak a szegény emberek iránt, hanem bármi iránt. Bármi iránt, amire rá tudjuk vetíteni ő a magunkról sorát. Tudna írni egy ilyen könyvet, amit te mondasz. Érted? Hát azért ő nem régi meséket írt át. Igen, tudod, de úgy gondolom, hogy ehhez nem kell Andersen. Tehát azért ehhez csak a szándék kell. Csak a szándék kell, hogy tényleg az LMBTQ emberek sorsát mutassuk meg egy kisgyereknek. Hogy milyen is az. Csak a szándék. Csak hogy ez a szándék itt nem volt. Itt a szándék az volt, hogy a jobb oldalt triggereljük vele, a jobb oldal majd ledarálja, meg majd hisztériázik, meg reméljük lehetőleg el is égeti. És az kurva sok példányt elfogadni, és az felhajtó erőt fog teremteni ezen az oldalon, és egyáltalán kölcsönösen korbácsoljuk a kultúrharcot, mert ez közös érdek. Ez Dúró Dóra, és a könyv szerzője közös érdeke. Szerzői. Kiadó? Aha. Inkább kiadót mondanak. Oké. Okay. Nekem oké. Okay. És... Inkább mondj kiadót. A daráló. Jó, fejezd be, aztán majd mondom. Hát egyszerűen arról van szó, hogy ez nem nemes célt szolgált, ez a könyv, hanem nemtelen célt. Ez az igazi probléma. Nem azzal van a probléma, hogy egy mesekönyvnek a tárgya az melegek, kerekesszékesek, cigányok, transzneműek. Egyáltalán nem ez a baj. Az az igazi baj, hogy ez nem kultúrateremtés, hanem ez a kultúrán való élősködés. Amikor a kultúrára a magunk politikáját rácsibészeltetjük. Igen. És ez visszaélés a kultúrával. Valójában. Nekem ez az igazi problémám ezzel a könyvvel. Szeretnék látni egy LMBTQ mesekönyvet, de azt akkor írják meg rendesen. Írják meg. Miért nem égetés történt? Nyilvánvalóan azért nem égetés történt, mert annak nagyon rossz emléke van, ugye a kristály éjszaka, amikor a... Nem ott égették már korábban. Kristály éjszaka az 39-ben volt, ha jól tudom. Akkor is vagy égették. 38-ban, bocsánat, 38-ban. Akkor is égették, mesterem. Égették. Hát épületeket égettek. A nagy náci könyvégetés, a Göbbelszi, az már 33-ban vagy 34-ben. 33-ban volt. Az egyik szerző ott végignézte, hogy égetik a könyvét. Érted? Tehát mondtak valamit a könyvről, harcolunk a zsidó erkölcstelenség ellen, tűzre vetjük Freud összes munkáját, harcolunk a bolsevizmus ellen, tűzre vetjük Marxot, és akkor ilyen szép irodalmat is, Thomas Mann, stb. Az a nagyon érdekes, hogy Heinrich Heine, aki nagyjából 100 évvel korábban élt, az konkrétan fogalmazta meg, hogy ahol könyveket égetnek, ott előbb-utóbb embereket égetnek. Heine. 100 évvel korábban. De tudod miért? Ez nem Váteszi jóslat volt. Az inkvizíció. Ahol könyveket égettek, és embereket is égettek. Tehát ő erre tett utalást. Csak hogy aztán, mivel hogy Heine maga is zsidó származású volt, a náci Németország kivette Heinét a kánonból, de az Heinének a költészete olyan mértékű alapja volt a német romantika irodalmának, hogy nem lehetett kivenni gyakorlatilag a tankönyvből, ezért bent hagyták a Lorelei című versét konkrétan a német birodalmi tankönyvekben, és a szerzőt átírták ismeretlenre. Aha. Tehát ja. Heine szerzőnek nem volt túlságosan zsidó, de a nevét nem írjuk ki. Igen. Tehát azért ahhoz nem volt túlságosan zsidó, hogy meg tudja írni a német romantika alapját képező műveket. Igen. Tehát ahhoz túlságosan zsidó volt, hogy kiírjuk, hogy ezt a zsidó írta. Igen. Igen. Ez is mutatja azt egyébként, hogy mennyire cinikus volt a náci rendszer. Hogy ott volt a cinizmus a mélyén. Robi, mondok én neked valamit. Hiába volt a láng lelkűségük. Most akkor egy jó, tudod, figyelj, az a könyv, amit még senki nem akart elégetni, az saját maga fölött mondja ki az ítéletet. Szóval érted? Tehát annak súlya van, amit el akarnak égetni. Igen, bizonyára. Egyébként Spinoza, már... ilyen értelmes Spinoza a legjobb, őt még a zsidók is elégették. Tehát... De tudod, ma már ez sem jelent semmit, hogy el akarják égetni. Ja, régen, ezt akartam a média esemény. Régen még elolvasták a könyveket, mielőtt elégették őket. Ma már olvasás nélkül égetik el. A címeket égetik. Meg az ajánló szövegeket égetik. Meg a kiajánlás szövegét égetik. Igen. Most metaforikusan. Ja. Nem. Hogy konkrétan tüzet raknak is tényleg? Nem, konkrétan úgy értem. Van a városban. Úgy értem, hogy nem metaforikusan elégetik, hanem hogy nem metaforikusan nem olvassák el, hanem tényleg nem olvassák. Azt értem, de nem égetik úgy, hogy tüzet gyújtanak gyufával. Nem, hanem darálóba teszik. Vagy de várjál, a daráló nálunk az magyar. Az magyar. 1944... Ahol embereket darálnak, ott előbb-utóbb a könyveket. Na, azt... Az a texasi láncfűrészes. Szóval, Kolozsvári Borcsa Mihály. Vitéz Kolozsvári Borcsa Mihály. Mond ez a név neked valamit? Ő volt az ilyen kulturális államtitkár. A 44-ben. A sztójai kormány alatt, aztán a lakatos kormány alatt fölmentették, és aztán a nyilasok alatt folytatta a tevékenységet, háború után, mint háborús főbűnöst fölakasztották. Na most ő volt az, aki darálóba tette a könyveket. Nálunk nem égettek könyveket, nálunk darálóba tették, tehát ez a daráló, ez egy tradicionális magyar szélső jobboldali cucc. És nekem még volt olyan újságom, hogy ott van egy Kolozsvári, Vitéz Kolozsvári Borcsa Mihály, elsőnek Kis József Rebmeier Litvák könyvét helyezi a Zozdába. És akkor tudjátok, ez a korabeli ízéje, hogy így mondják, érted? És Kis József az egy zsidó származású költő volt, egy ilyen szocialisztikus jellegű fasz, tehát egy középszerű valami, de a 19. század végén, 20. század elején egy ismertebb faszi volt, és ő egy ilyen galíciai származású valami volt, és az ő kötetét tette először az úszdába, és először Kis József Rebmeier litvák unokájának, mondják a nagyapja nevét, tudod, Rebmeier litvák unokájának. Értettem, nem maradtam le a nagyfater származásáról, köszönöm. És a könyvét, és a többi, tehát a métejező zsidókat, kommunistákat, stb. És belőlük hasznos alapanyag lesz, tehát a papír megtisztul, nem elégetik, bazd meg, az pazarlás, hanem megtisztul a papír a szennytől, a zsidó-bolsevik szennytől, zsidó-liberális plutokrata-bolsevik szennytől, és a tiszta papír aztán szolgálhatja a honvédséget. Ami az ezer éves határokat védi a bolseviki betolakodók elől. Na, érted? Tehát ennek egy tradicionális alapja van, baszkikám. És te szó nélkül hagyod? De lehet, hogy a Dúró Dóra nem tudja, hogy ki az a kolozsvári Borcsa. Jaj. De a csontvelejében érzi. De várjál, a kolozsvári Borcsa Mihály egyébként örmény származású volt a faszi, ilyen diszkószakála volt, amilyeneket te hordtál régen, meg az Szegedi Csanád, és ilyen tarkopaszra nyírta a fejét, ő volt az első ilyen skinhead baz meg, és mondta is, mert hogy a turáni, érted? Az a kopasz, érted? Mint a hunok, meg mit tudom én. És így belegondoltam, hogy 44-ben még kolozsvári Borcsa Mihály darál könyveket, és most már ennyi ilyen kis fiatalasszony, érted? Egy szár nyomorult üzét, LMB-t. De tudod, az a csaj, amelyik végigcsinálta a néppártosodást, meg a... Egy darabig. Hát nem egy darabig. Ja, a férjét már kirúgták, a Novák elődött kirúgták, és ő maradta. Végigcsinálta a néppártosodást Vona Gáborral elnökeként. Hát mert úgy gondolta, hogy a Jobbik megmarad... Hát, de ha úgy gondolta, hogy megmarad, akkor miért csinálta az ellenkezőjét? Hát igen. Csak nem a mandátumért. Aha. Nem. Nem tudom, hogy tudsz-e a magyar társasági élet legizgalmasabb fejleményéről. Mészáros Lőrinc válik. De ha hogy nem. Rendesen keresztény kurzus van, úgyhogy faszán válik. És hát a TV2 egykori bemondónője, Várkonyi Andrea lett a pletykák szerint az új partnere. A pletykákat megerősíteni látszik az, hogy Várkonyi Andrea két hétre rá bejelentette, hogy beszállító médiacéget alapít. És rögtön Várkonyi Andrea rögtön hát TV tulajdonos lett, vagy beszállító cég tulajdonos lett. És jelentem, hogy én rájöttem, hogy miért állt meg a történelem. Mészáros megkúr egy nőt. Vesz neki egy tévét. Aztán a tévében, amit vett a nőnek, megkúr egy bemondónőt. Vesz neki egy tévét. Aztán a tévében, amit a bemondónőnek vett, megkúr egy bemondónőt. Vesz neki egy tévét. És ezt 5 évenként megismétli. Hát ez egy végtelen fraktál. És elválás után szigorú szabály, hogy a nő csak a tévét tarthatja meg. Na hát ezért állt meg a történelem. Hát mindannyian ennek a fraktálnak a fogjai vagyunk. Amíg Mészáros Lőrincnek erekciója lesz. Addig forog körbe ez a kurva fraktál. Újabb és újabb nőket kur meg, vesz nekik tévét. És tudod, azok a tévék azért üzemelnek, meg azért hívják meg a Kassai Lajost, meg engem, mert hát a Mészárosnak csak meg kell kurnia a bemondónőt, venni neki egy tévét. Hát ez ilyen. Minden esetre hát rendkívül beszédes ez az eset. amikor ez a Várkonyi Andrea, aki tulajdonképpen egy doktornő, orvos doktor nő, tehát egy kvalifikált valaki, aki hát a társasági életnek az egyik fontos tagja már egy jó ideje, Bocskor Gábor gyermekeinek édesanyja, az úgy dönt, hogy hát elirigyelte Sarka Kata, Vajna Tímea, Rogán Gál Cecília oligarchinaságát, már nem Rogán. És bejelentkezett maga is, hogy hát akkor ő is lenne oligarchina. És hát a Lőrinc meg ennek a hírére elvált. Milyen biztos keresztény alapokon állhatott az a család. Azt hiszem, hogy ez az a család, amire ja, építeni akarjuk. Te most a tiszta igaz szerelmet megkérdőjelezed. Előítéletes módon. Nem, hát aljas módon. Irigy vagyok az igaz szerelemre. Én is szeretnék igaz szerelmet, de hát a szívem kőből van. Tehogy is. Így nem lehetne. Csak gyűlölködni tudok. Itt ül melletted, Robikám. Te vagy az én igaz szerelmem? Hát a szó funkcionális érte. Na jó, nem testi értelmében, hanem... Jól érzem, hogy felkínálkoztam. Na, szóval... Te tényleg ilyeneket látsz ebbe bele? Igen, én tényleg. Szörnyű, bázd meg, szörnyű. Jó, de ne menjünk már teljesen bulvárba, hát ez méltatlan az apuhoz. Múltkor rendeltünk a Don Pepétől, hát és kihoztak meg... egy... Kihoztak egy, na most figyelj. És már termékismertető. Most figyelj el, mert beszarsz, bazd meg. Megkaptam az étlapot, és itt van rajta a hirdetés. A hónap extra burgere, most figyeljél, húsos vagy vegán csabattás ham hot burdogger. Mert hogy van? Ham hot burdogger, baszod! Ham, mint sonka? Nem. Egyszerre hamburger és hot dog, bazd meg. Jaj, Isten. Ide nézzél. Ezt nézed meg. Hamburger és hot dog egyszerre. Tényleg. Tényleg. Pazd meg mindkettő. Egyszerre mindkettő. Van benne virsli is, meg hús is. Na jó, figyelj. Ennél van egy durvább, itt van a kis barátja mellette, a hónap extra pizzája, rántott sajt, rizs, tartár pizza. Nem vicc, bazd meg! Rárakták a pizzára a rizst, arra rárakták a rántott sajtot, és középre belerakták a tartárt. Gyerek... És mint ez egy pizzán rajta? Na most akinek... Gyerekkoromban a disznó evett ilyesmiket a Ilus néninél, a Vájúból, de várjál, volt egy mezőkövesdi, nagyon távoli rokonom, aki a Szent Berának hívták, és azért volt ez a csúf neve, mindig templomba járt, egy bácsi, aki légnyomást kapott, vagy valami aknaszilánkot a donkanyarba, és utána furcsa ízlése lett, amikor hazajött. Ő például a bablevesbe belenyomta a mákos metértet. Tehát, hogy így egy helyre megy, tudod? Ja. De a tejbe mártogatta az uborkát, meg ilyenek. Na, hát igen, ez... De... Ez gurmé, sőt, konasszió, bazd meg. Tehát, raffinált ízlésvilág. Most ki az, akinek a ham hot burgerről? Meg a rántott sajtos rizses tartárpizzáról? Mészáros Lőrinc jut eszébe a arájával. Mert én még ott tartok, bazd meg. Jó, de... A negatív reklám... Nem de, lesz, mert ez kaja. Ez nem szellemi tartalom. De nem olyan a... De nem olyan a... Venni egy tévét, megdugni benne egy bemondónőt, venni neki egy tévét, abban megdugni egy bemondónőt, mint minden nap ham hot burgert tenni ebédre, vacsorára, meg rántott sajtos, rizses, tartáros pizzát. Aha. Nem erről jutott Értem. Eszembe. Nekem erről tudod, hogy mi ugrik be? Na. A késő Rómának ezek a napjai, tudod, amikor a cézárok, meg az udvartartásuk így hánytatta magát, mert már nem bírt többet enni, és akkor kihányta. Pávatollat lenyomtak és a torkukon. És aztán, és aztán újra zabáltak. Aha. Tehát egy nem, hogy egyszerűen nincs annyi idő, nincs idő kivárni, hogy újra megéhezzenek, ezért ki kell hányni azt, amit megettek, hogy újra ehessenek, és újra élvezhessenek, mert bármelyik percben áttörhetik a barbárok a limeszt. Bármelyik percben előzönölhetik a barbárok a rumát. Korábban csinálták, ez mondjuk egy szép kép, Robi, de ezt már korábban, ezt már Kaligulánál csinálták. Figyelj, de a Kaligula... romlás, de akkor is a romlás, figyelj, a római... Fülemüle nyelv. Meg aranypórral beszórt ilyen távoli tengerekről származó herkentyűk, érted? Meg tudod, mit csinált Kaligula? Összegyűjtetett egymás a pókhálót. Kivetett egy ilyen adót. Szeretett volna egymás a pókhálót. A arany a szesterciuszokkal meg végig szóratta a folyosót, és ez így mezítláb ment benne, majd levetette a ruháját, és egy hempergett az aranyba, tudod? Hát élvezte, hogy van egy mázsája, bazd meg. Mit csinált a póká? Semmi. Ez lárpurlár művészet, nem tudtad? Lárpurlár. Amikor, ez már, ez a romlás. Amikor elbizony... Ezek bunkók, bazd meg. A hoddogos csilis, rizses, csirkés, virslis, ham, nem is tudom megjegyezni. Mások romlani se tudnak rendesen, igaz? De micsoda világ. Nem tudnak úgy elaljasodni, ahogyan te a vastag könyvekből kiolvastad, tudod? Hát úgy kell rendesen, hát nem. Nem. Megvan ez a penetráns derűje ennek, a Hemhotburdoggernek. Nem? Nekem nem a Róma jutott eszembe, tehát tök más az asszociációnk. Tehát neked Róma, nekem meg a mezőkövesdi rokonom, aki a mákos beiglit, vagy mákos tésztát belebaszta a bablevesbe, érted? Tehát kurvára más. Tehát ez egy sült prostóság, amit te itt felolvastál. Nem, sült szó szerint Nem, egyáltalán nem. Ezt tudod, miről ebbe szól? Semmi kifinomultság nincs. Nem, ezt tudod, miről szól? De abban sincs kifinomultság. Rafinéria. Nem. De a fülemlenyelv aranyozva? Hát nem, azért ebben az tudod, más. Ebben tudod, mi van? Az, hogy nem vagyok hajlandó választani a hamburger és a hotdog között. Tudod? Hát szeretnék hotdogot, szeretnék hamburgert, és mindkettőt szeretném, és nem a jó döntést hozom meg, hogy rendelek egy hotdogot és egy hamburgert, hanem hogy rendelek egy hamhotburdoggert. Ami az ígérete annak, hogy nem kell választani a kettő között, megkaphatod mindkettőt. Ez ugyanolyan, mint Hajdú Péternek a négyajtós, nem is az ötajtós Porsche Panamerája. Hát Hajdú Péter szeretne egy sportos autót, amivel jól lehet csajozni, ugyanakkor szeretne egy családi autót, aminek hátsó ajtaja van, hogy a gyerek be tudjon szállni. És azért nem az a megoldás, hogy a kurva sok, végtelen sok pénzéből vesz egy Porsche-t, bazd meg, csajozni, meg repeszteni, meg vesz egy családi autót, egy szép nagy Mercedes-t, hogy abba hátulra beszálljon a gyerek, hanem ő egybe akarja a kettőt. Tudod, mert semmi stílusa nincsen, hanem ő azt mondja, hogy az igényeimnek megfelelő, és nem érti meg, hogy ami az igényeinek megfelelő, az meg az emberi ízlésnek nem lesz megfelelő. De ugyanez a helyzet a hamhotburdoggerre. Ugyanez a helyzet a rántos, sajtos, rizses tartárpizzában. Hamhotburger. Nem. Hamhotburdogger. A lényeg, hogy... Bazd meg! Ennél a misüc kis szűcs, az sokkal jobb, bazd meg. Tehát ez a... Bazd meg, Hemhotburdogger. De ez és hogy tudod, és nem tudom kimondani. Úgy kell megenned a hotdogot is, meg a hamburgert is, hogy a másikat is muszáj enned hozzá egyszerre. A szádban egyszerre lesz a hotdog, meg a hamburger. Nem tudsz úgy harapni, hogy bazd meg, hát most egy kis hotdogot ennék inkább. Aha. Tudod? Aha. De ugyanez a helyzet a rántott sajtos rizses tartáros pizzával. De a közepére csináltak egy ilyen ehető kis kejhet, amiben belekerül a tartár. Tehát a dolog az, hogy megeszed rendesen rizssel a rántott sajtot, és a végén marad egy tányér helyett egy pizzád. És azzal mit csinálsz? Tényleg megeszed? Nem olvastad a Mátyás király mesét? A meleg Mátyás király mesét? Jaj, Puzsér, bazd meg, miért születtél te a világra? Hogy neked csajod és inspirációd legyen. Igen. Egyébként ez egy régi duma volt évekkel ezelőtt, amikor ez a barom izélet, sztárlet hirtelen, érted, és így elszaladt fel a ló. Na, szóval visszatérve, figyelj, Robi, nem, az a Mátya, az okos... De arról, hogy hány puncit szüreteltél, arról nem esik szó, ugye? Csak arról, hogy elszállt velem a ló. Vagy mi? Bocsáss meg, nekem volt a két feleségem, és most van egy párom. Hát igen, és hogy a kettő között mi történt, ott egy nagy sóhajtás, igaz? Az árnyékos évek. Én nem emlékszem. Na. Szóval a juhász, az okos juhász, aki nem kapott kanalat, és megette a kenyér belét, és aztán a kenyérnek azzal a üres buciával kikanalazta a levest, és majd megette a kanalat is. Ez a Mátyás király mese, tessék. Megoldva. Eba ki a tányérját meg nem eszi. Rántott sajtos, rizses tartáros pizza. Pontosan. Te, menjünk vissza a kultúra magas, a magas kultúrához. Azt nyilván hallottad, hogy Szarka Tamást, egy katonatisztet neveztek ki a színművészeti élére. Ez a katonai diktatúra, tudod, Pinochet elrendeli, hogy a lázadó 68-as izék színművészetiseket majd egy katonatiszt megregulázza. Állítom, hogy direkt csinálják. Annyira virtuális ez az egész, érted? Tehát áll 68 megy a főiskolán, és áll Pinochet megérkezett, tudod, érted? Jön a Szarka Tamás, katonatiszt, érted a fő... Na, vigyelj, viszont azért engem ez rémülettel töltött el. Nem azért töltött el rémülettel, hogy tényleg jön a fasiszta katonai diktatúra, érted? Hanem ez szerintem már az őrületnek a jele. És én egy... És mi van, ha csak provokálnak? Egy konformista kispolgár vagyok, és hogy mondjam, tehát én, mint ilyen finnyogó értelmiségi, nagyon sok szempontból ugye utálom a NERT. Sokszor írtunk, beszéltünk róla ezt az új feudalizmust, a kultúrharcot, a tahóságot, sok mindent, nem szeretjük. De egyet meg kell mondanom, érted? Egyet meg kell mondanom. A NER bizonyos értelemben egyfajta stabilitást hozott. Ez kétségtelen. Infrastruktúrális fejlesztéseket, most függetlenül a lopott pénzt, és stabilitást, érted, és még a kőműves segéd is 300 ezeret képes keresni Budapesten. Na most bazd meg, amikor az őrület jeleit látom, katonatisztet bazd meg a színművészeti főiskolán, akkor nekem az van, hogy tudod mi ez? Lehet, hogy kezdődik a NER belső felbomlása. Önfelszámolása. És ezután lehet, hogy a NER-nél szarabb jön. Mindig szarab jött eddig. Például káosz. Eddig érted? Mindig szarab jött. Tudod? Tehát ezért tölt el rémülettel, nem azért, hogy jön a Pinochet, bazd meg, azt elvisznek minket. Máshol pedig vicces, persze, hogy vicces. Tehát szerintem tényleg ez a... Tudjátok mit? Nem tárgyaltok katonatisztot, mint a kórházak élére a járvány. Színűleg katonatizma ezek. Hogy? Ettől sipákoljanak, és visítsanak, és ajvékoljanak a belpesti... Ezt mondom, hogy provokáció. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha kifejezetten azért csinálják, hogy még te is fölbassz magad rajta. Én nem megrémültem. Oké, elnézést. Más. Elnézést. Szóval minden esetre azért csinálják, hogy még te is megrémülj. Aki amúgy kívül állsz ezen a kultúrharcon, hát még akik bevonódva, hát még akik a baloldalon színművészeti mellett pálcát törve állnak. Érted? Neked mi ez a véleményed? Hát igen, szerintem minden gesztusukkal provokálnak. Aha. És szerintem a baloldal meg partner ebben. Tehát azt érzem, hogy van, de mindig újra meg újra ezt tudom elmondani, hogy van egy nagy közös céljuk, a kultúrharcnál valami fontosabb. Ez pedig a harmadik alternatíva ellehetetlenítése. És ezt szolgálja a kultúrharc. Nem ez szolgálja a kultúrharcot, tehát nem a harmadik alternatíva ellehetetlenítése szolgálja a kultúrharcot, hanem a kultúrharc szolgálja a harmadik alternatíva ellehetetlenítését, de a harmadik alternatíva csak kulturálisan harmadik alternatíva, gazdaságilag csak a második alternatíva lenne, mert gazdaságilag ők egymásnak nem alternatívái, hisz egyaránt neoliberálisok. Így igaz. Egyaránt a szabadpiaci, globalista, atlantista... Nem szabad piacot mondanék, mert az egy jó, hazugság. Igen. Hazugság. Jó, akkor fogalmazunk, a transzakcionális úgy, cégek, az nem szabad piac. A Wall Street és a tőzsde. Az nem szabad piac. Jó. Szabad piac soha a büdös életben nem létezett. Az egy utópia. De érted? Tehát nem. Úgy értettem a szabad Értem. Haradjunk a neoliberalizmusnál. Úgy értettem a szabad piacot, hogy állami beavatkozástól mentes, a globális cégek lobbiának kiszolgáltatott szabadkereskedelmi hálózatoknak az uralma. Kereskedelmi hálózatok uralma. De a szabadkereskedelmi az pont, de a szabadkereskedelmi az pont azt jelenti, hogy nem védi meg az állam. Hogy nem védi meg az állam, nem védik meg ezek a... De közben a Duma a protekcionizmus. A Duma a protekcionizmus. És Robi, pont ezt mondtam a múltkor is neked, várjál. De ezért kurva értékes az Európai Unió. Ezért kurva értékes az Európai Unió, mert az Európai Uniónak van ereje, van képessége a hatalmas gazdasági erejénél fogva egyfajta... valami fajta protekcionizmust kifejteni, valamiféle állami beavatkozást kifejteni. A nemzetek Európája, amit meg az Orbán Viktor erőltet, tudod, az azt jelenti, hogy minden nemzet külön-külön, vagy esetleg a visegrádi négyek, azok majd megállapodnak a német autógyárakkal. És akkor a visegrádi négyeknek, vagy bármilyen más multival, bármilyen más globális érdekkel. Uh-huh. Nekik milyen, kurva érdekes, milyen erejük lenne? Pont a jobb oldal... Tehát pont az ellentétét mondod, ami a hivatalos. Ugye? Mert hogy van a globalizáció, amit kiszolgál az EU, és ezzel szemben van a szabadságharc, amit a nemzetállam vív a birodalommal szemben. Tehát ez a hivatalos Duma. És ezzel szemben te azt mondod, hogy nem, a nemzetállamok vannak most kurvára alávetve a transznacionális tőkének. Pontosan. Tehát ezt mondod. Pontosan. És egy akkora államszövetség, mint amilyen az Amerikai Egyesült Államok, vagy mint amilyen az Európai Unió, képes arra, hogy a saját piacait megvédje. Már ez is kérdéses. De akkor mennyire kérdéses, hogy Magyarország képes erre önmagában? Hát, érted? Mert itt Orbán Viktor áll. Ja, az... igaz, ezzel nem számoltam. Na, ez az. Szóval, figyelj, a neoliberalizmus, és annak a neoliberalizmus szitokszó lett. Mindenhol. Annak a szlogenjei, dumái, amit én annyira utáltam a 90-es években, és még a 2000-es évek elején is, ha emlékszel, írtam egy szótárat is, ez a neoliberál, posztkádárista neoliberális közhelyszótár. Például, hogy a magyar publicisztika hogy veszi át a államszocializmusnak, meg a korábbi időszaknak a süket szlogenjeit, és hogy teszi át ebbe a neoliberális szakértői dumába. Még neked kurvára tetszett, még ki is akartad adatni, csak nem volt kiadó, aki kiadja. És, de ez meg kurva rég volt, már tizenvalahány éve. Emlékszel erre? Persze. Na, és bazd meg, kurva érdekes, hogy amire annyira haragudtam, az Arrobori könyvem erről szól, a magyar politikai közbeszéd, ez a neoliberális Duma, ez teljesen eltűnt a picsába. A neoliberalizmus az szitokszó lett, és bazd meg, a neoliberalizmus maga mégis maradt. Más duma, más ideológia, vagy kvázi ideológiának. Erre szolgál a kultúrharc, hogy a neoliberalizmus maradhasson, és hogy ez ne legyen nyilvános, hogy a neoliberalizmus maradt annak ellenére, hogy megvívtuk ellen a hősies harcunkat, mint György a sárkány ellen. Tudod? A neoliberalizmus terén a jobb oldal és a bal oldal között konszenzus van. Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor között nincs vita az egykulcsos adóról. Joe Biden és Donald Trump között nincs vita a neoliberális gazdaságpolitikáról és a Wall Street uralmáról. Nincs vita. Ezt fedi az identitáspolitika és a kultúrharc. Pontosan. Az identitáspolitikát és a kultúrharcot pont arra találták ki, hogy ezt a diskurzust meg se nyissuk. Hogy erről, hogy ez a konszenzus, ez ne látszódjon, hanem vívunk helyette egy tét nélküli adhok szobrok ellen, könyvek ellen, stáblisták ellen, meg filmek szereplőinek a bőrszín ellen vívott szabadságharcot, meg felszabadító küzdelmet. De figyelj, a jobboldali kultúrharc az is identitáspolitika. Épp úgy. Hiszen a gazdaság helyett identitást ad, mi magyarok vagyunk, meg keletiek, kipcsakok vagyunk, meg európaiak vagyunk, stb. Éppen amit csinálnak. Mi keresztények vagyunk, éppen, ez is identitáspolitika. Éppen amit csinálnak, azzal osztják meg a színesbőrű és a fehérbőrű munkásosztályt Amerikában. A 30 évvel ezelőtt, de még 15 évvel ezelőtt is a fehér és a színesbőrű munkásosztály egyként állt ki a saját munkavállalói érdekei mellett. Hát ez volt a baloldalnak a bázisa. És jött a Donald Trump, meg jött a Hillary Clinton, és addig korbácsolták a kultúrharcot, míg nem, az eljutott a Black Lives Matter-nek az aktusáig, amely pillanatban gyakorlatilag sikerült, de ez már jó, valójában előbb sikerült, a fehér munkásosztályt a jobb oldalra átterelni, Donald Trump lábához hajtani, a fekete munkásosztályt meg a bal oldalra átterelni, és az egész éhséglázadást, az egész konfliktust áttematizálni rasszizmus tematikára, a neoliberalizmus tematikáról. Igen. Valójában a neoliberalizmus itt a probléma, csak ők nem akarják, hogy a neoliberalizmus probléma legyen, tehát kitalálták helyette a rasszizmust, meg kitalálták helyette a bevándorlást. Hogy ez lesz az a diskurzus, amiben majd meg fogunk tudni úgy vívni, hogy nehogy legyőzzük egymást, mert Isten ments, hogy legyőzzük egymást, bármelyikünk legyőzze bármelyikünket, mert abban a pillanatban jöhet egy másik alternatíva, amely kihívást képez azon a téren, amely téren kurvára egyetértünk. Mondjuk egy Bernie Sanders képében. De addig, ameddig mi köztünk ez az ellentét antagonisztikusnak látszik, és mivel hogy a nyilvánosságnak minden felületét mi birtokoljuk, mi, meg az ellenlábasaink, ezért aztán a nyilvánosság minden felületét megtöltjük a kultúrharccal, tehát ezzel a kulturális konfliktussal, és nem engedünk teret a valódi, tényleges, gazdasági... társadalmi különbségeknek. Igen. Társadalmi különbségeknek. Vagy éppen a társadalompolitika meg a gazdaságpolitika szembeszökő hasonlóságának. Figyelj, ez az őrület olyan szintre ment, én New Yorkban egy nagyon-nagyon régi kedves ismerősöm. Érted? És most beszéltünk nemrég. És mondja, hogy te nem tudod, mi van itt, Attila. Itt ölik a feketéket. Mondja New Yorkban. Te azt így látod? Nem, mert mi nem olyan helyen élünk, de hát ez milyen szörnyű, meg mit tudom én, és voltak tüntetésem, meg minden szar. Mondom, Zitám, az előző években te el voltál ragadtatva Amerikától. Hogy itt mindent támogatnak. Itt más, mint ez a büdös, depressziós Magyarország, érted? Hogy lehúznak téged, érted? Itt meg a kezdeményezéseidet támogatják, stb. Hát mert ez eddig nem derült ki. Tudod, ez az elképesztő baszki, hogy a média mire képes. Érted? Hogy mire képes a média? Érted? Tehát ugye hogy a sajtó. És mondom, figyelj, nincsenek szegény fehérek? Meg fehér prólik. Hát azok a bunkók, a fasiszták, akik Trumpra szavaznak. Mondja nekem. De te is fehér vagy, bazd meg. Ráadásul ilyen szők és kékszemű. Nagyon fehér. Érted? Elképesztő. Tehát nekem a hátamon futkosott a hideg. Érted? Nagyon durva. És figyelj, és még valami, hogy ilyenek, hogy anarchisták. Meg faszom, ilyen szélső radbaló, ilyen szélső balosok. Érted? Akik eredetileg balosok. Na. És azok is beálltak így ebbe az egész az identitás. Érted? A politikai korrektség, meg a meg az LMBTQ, meg ezek meg a szarságok. Tudod, ez a szörnyű. Nem tudnak ellenállni. Amikor azt látják, hogy velünk a CNN, velünk a Nike, és akkor így egyszerűen nem tudnak ellenállni, nem tudják azt mondani, hogy jó, akkor én nem jövök. Hanem akkor talán győzni fogunk. És nem értik meg, hogy nem ők fognak győzni. a Nike és a CNN fog győzni. A tőke fog győzni megint. És most már a, tudod, most már a BlackBlocknak a hathatós részvételével és legitimáló erejével. De nincs csak a BlackBlock szerintem. Van még? Jó, én értem, hogy ha van, akkor most... az ez. Igen, értem, értem, világos. De figyelj, Robi, én most neurotikus lettem. Uh-huh. Beszéljünk a neurózisokról, mert az vidámabb téma, mint ez, amit eddig nyomattunk. Egyrészt... Van egy elméleted, Robinak van egyébként egy érdekes elmélete, azt mondja, hogy 5 kifutása lehet a neurózisnak. Igen. 5 csatornája, ugye? Vagy igen, igen. 5 lehetséges, hát kifutás, ez a legjobb. Igen. Igen, meg még ehhez hozzátartozik az is, hogy a mai kor lelkülete és általános érzülete az maga a neurotikus félelem, maga a depresszió. Tehát, hogy ennek a kornak, hogyha hallgattok popszongokat, maiakat, azt fogjátok érezni, hogy mindegyiket még a leglazább, legoldottabb, legbeleszarúsabb, nem tudom, hip-hop slágereket, vagy bármilyen számot hallgattok, árad belőle a melankólia. Mindenből. Ez lett a kor átfogó érzülete. És hogy ez miből fakad? Teljesen biztos vagy, Gyerke? Abszolút. Abszolút. Figyelj, Robi, Jung azt írja, hogy a 20-as években megfigyelte, hogy egyre több embernek van rémálma. És Jung ebből azt a következtetést vonta le, hogy itt valami szörnyűség vár Európára. És igen. Érted? 20-as években ezt így megérezte, hogy itt valami... Még álma is volt, hogy a Svájcban ő ott el van zárva, és megmenekül, érted? És így is lett. És így is lett, kurva kényelemben, jólétben, érted? Mind a két világháborút Svájcban, érted? A gazdag feleségével, ilyen kis tóparti villába. Igen. Na ja, na mindegy. Miközben a Sabrina Spierreint meglemészároltak. Van egy másik fi... Na, Sabrina Spierrein, bocsánat, majd visszatérünk. Egyébként már pszichológiánál tartunk. Egy zsidó származású pszichoanalitikus nő volt, aki Jungnak a betege volt. Tehát egy nagyon durva betegséggel, ilyen hisztériás, akkor hisztériának nevezték most a szó, nem köznapi értelmében. Neurotikus volt. Hát egy súlyos neurózissal bekerült, és aztán Jung kigyógyította, de egymásba szerettek, tehát Jung megszegte gyakorlatilag az orvosi esküjét. És... Nem, hát nem, az nem úgy volt, először az asszisztense lett, és aztán lett a szeretője. Tehát, hogy nem a pácienseként szedte fel. Nem, ez igaz, ez így van. Először az asszisztense, de egy óriási nagy lángoló szerelem volt köztük. Igen. Egy kurva nagy lángoló szerelem, és ebből csináltak 2 filmet. Az egyiket David Cronenberg csinálta, Veszélyes vágy, vagy vágyak. Vágy. Vágy néven fut így magyarul. A másik pedig egy olasz film, A lélek szakadva, ami, te ezt láttad? A gyűrűk ura, már hülye vagyok, mi a kedvenced volt, Trónok harcába. A Daenerysnek a testőre, aki szerelmes volt, az a csávó Morton, vagy Mormon, vagy minek hívták? Jorah Mormont. Igen. Na, az a csávó játssza Jungot ebbe az olasz-amerikai filmbe. Csak ez abban más, mint a Cronenberg, hogy végigviszi a Sabrina Spierreinnak a meggyilkolásáig. Ugyanis ő kiment a férjhez ment, és kiment a Szovjetunióba, ami akkor egyébként egy nagyon szabad ország volt a 20-as években, pár évig, és csinált egy pszichoanalitikus óvodát. És aztán azt a bolsevikok betiltották, és aztán azt hiszem Rostovba 41-ben megölték a németek. De egy zsinagógába lemészárolták őt a lányaival együtt. Tehát egy nagyon tragikus véget ért. És ebben az ola... És Jung meg, érted, a izébe. De a Jungnak élete végig ott volt az arcképe, érted? Az éjjeli szekrényén, vagy valami. És a lélek szakadva vége fele van egy jelenet, hogy az öreg Jung fölébred, és hello, az öreg Jung fölébred, és kimegy a izére, érted, és ilyen kutyák kergetnek valami vadat. És így valahogy, és abban a pillanatban hal meg a Sabrina Spierreinnak, itt lelőnek a németek. Érted? Tehát, hogy egy ilyen ez nem szinkronicitás, ez én megérzett valamit. Na, ez egy nagyon szép dolog. Visszatérve a problémánkhoz, tehát a Jung és idegösszeomlást kap a Jung 15-be. És ő azt tételezte, hogy a tömeges neurózis előbb vagy utóbb ilyen világkatasztrófát fog előidézni. Na most szerinted ez a melankólia, amiről te beszélsz, ez is majd beletorkol valami második világháború-szerű szörnyűségbe? Nem, én nem azt gondolom, hogy a melankólia, meg a depresszió, meg a tömeges neurózis okozza meg a világ végét. Én azt gondolom, hogy jelzi előre. Na, nem abból rosszul, lesz. Rosszul ezt mondtam, hogy okozza? Aha. Bocs, rosszul fogalmaztam. Jelzi, tehát ott is jelezte. Igen. Tehát a rengeteg betegnek a rémálmai jelezték Jung számára, hogy közeledik valami. De ez nem véletlen, mert az embereknek tudásuk van arról, amerre a világ tart, csak ezt legfeljebb elfojtják. Csak hogy ez az elfojtás, ez fölszivárog a tudattalamból. Hát most itt mi a szituáció a jelenkorban? A jelenkorban az ember az, hát ennek a kornak az embere, az már nem hisz igazán semmiben, ezért aztán magában hisz. És nem tud miért élni, mert nincs semmi, amiért élhetne, ezért aztán magának él. Hát azért valami eszméket megtalálnak. Ez a fogyasztói lét. De megtalálnak itt. De még ha szerintem bármilyen... növekszik egy ilyen balos generáció például, ami így elkezd hinni valami dologba. De ez visszahat a fogyasztására? Visszahat a fogyasztói kosarára? Hogy következik? Nem, hát következik ebből aztán az következik, hogy ő kiiratkozik a... Vannak ilyen emberek, tudod? Én elhiszem, hogy vannak ilyen emberek. Visszafogja is a fogyasztását, direkt nem vásárol, stb. Én ezt is elhiszem. Én csak azt arról beszélek, hogy mi a tömeges. Az emberiség ebbe a fogyasztói létállapotban van. Csak hogy a fogyasztásnak, annak a nyilvánvaló következménye az, hogy a elemészthető javak forrása elfogy. Fogyasztás fogyást okoz. És ezzel az ember tisztában van, a fogyasztó tisztában van. Minden pillanatban, az életének minden pillanatában, minden fogyasztói aktus közben tisztában van azzal, hogy ennek, ahogyan él, ennek az önző életmódnak, ennek a mértéktelenségnek, ennek ára lesz. Uh-huh. Ennek a tudatával élni kurva nehéz, meg kurva szar, meg az ember nem tud örülni semminek. Így. Tehát elfojtja. És akkor erre van kétféle stratégia, vagy kifejleszt magában egy cinizmust, és ebben a cinizmusban oldja, mert a cinizmus egy ilyen maró sav, amiben fel lehet oldani. Ez tulajdonképpen a korrupció etikája. Tehát arra szolgál, hogy megideologizáld magadnak a saját romlásodat. A saját romlottságodat, a saját hitványságodat. Beszélhetünk egyébként alkimista metaforákban, mert azt mondtad, hogy a cinizmus az marósav. Igen. A humor is nedv. De másfajta, mint másfajta. Érted? Azt hiszem, úgy van a dolog. Sőt, a humor hogy van a, maga azt van, jelent, van, a, van, a, van, a, van az irónia, uh-huh. Aztán van a humor, aztán van a gúny, és végül van a cinizmus. Hát azt hiszem, hogy ez a savtartalmának a növekedése így vezet. És ez az egyik lehetőség, hogy kialakítasz önmagadban egy cinizmust, és ebben a cinizmusban folyamatosan fürdeted a önmagad hamisságát, míg az aztán szétmarja, szétoldja. A másik, amit tehetsz, az, hogy önigazoló ideológiákat, ilyen hamis ideológiákat, élethazugságokat gyártasz le, hogy ez miért is nem rossz, hanem jó. Miért is nem lesz ebből semmi baj. De akár ezt teszed, akár azt teszed, ez az elfojtásból, ez a tudás, ennek a tudása, hogy ebből a fogyasztásból, hogy ebből az életmódból összeáll egy világvége valahol a jövőben, az Isten tudja, mikori jövőben, lehet, hogy távoli, lehet, hogy közeli. Nem tudjuk felmérni, mert akkora a globális piac, meg akkora a globális erőforrásoknak a tömege, hogy nem tudjuk felmérni, meg akkora mértékű a fogyasztás, hogy nem tudjuk felmérni, egyszerűen nincs hozzá mértékünk, de hogy ez közeledik, és hogy minden fogyasztói aktussal közelebb juttatjuk magunkat hozzá, ezt mindenki minden pillanatban érzi. És ez az érzés, akárhogy is folytod el, ez mindent emésztő melankólia képében a tudattalamból felszivárog. És mindent áthat, és mindenre ráömlik, és mindent mindent bevon a maga nyálkás, keserű, megrontó bűzével. Tehát például... Ez a neurózis érzete, ami ott van mindenhol. A helyzet az, hogy most már az egész emberiség arra vár, hogy ebben a fogyasztásban jöjjön már el a csömör. Tudod? A csömör, ami az a fogyasztásnak, ami a forradalomnak a termidor. Tudod, ahol nem bírsz többet tenni, ahol elég, ahol de van ahol hánytató, a csömör de elhozza, van hánytató, Robi, hogy a csömör... Tudod, ledugják a torkukon a izét, amit hát a rómaiak a pávatollat. Nálunk igen, mi a pávatoll, ha ezt a metaforát használják, mi a pávatoll? Amikor a Sebestyén Balázs műsora? Például. Ezek jutottak eszembe, tehát amikor azt mondod, hogy mindenre rátelepszik, akkor nekem rögtön a tömegkultúra és a média jutott eszembe. Nem csak az tartozik ide természetesen, csak az a leglátványosabb, tehát az az, amivel azonnal szembe találkozol. Érted? És áthatja a cinizmus. Hallgatod reggel a, mit tudom én, milyen rádió, retro rádión a Bocskor Gábor, érted? És akkor lehet, hogy még jó pofa is, de tényleg a stílusban is benne van ez a cinizmus. Az ember szívében ott van a remény, hogy a zabálás végén jön egy csömör, és a csömör mélypontján jön egy katarzis. Egy változás, de ott van az ember szívében a remény. Nem jön el. Az egyén szívében, hogy ennek a fogyasztásnak lesz egy végpontja, ami tulajdonképpen a fogyasztói forradalom termidora, tudod, ahol már nem tudjuk tovább korbácsolni, ez mert már csömör, tudod, és akkor ott kicsit, ott talán változunk. Ott talán tudunk változni. Ott a csömör végpontján. Ott talán vissza tudunk találni az élet értékéhez, az élet tényleges értelméhez. Talán visszakapja az életünk a drámát, mert a fogyasztásnak nincs drámája. És mielőtt ez a pont, vagy ez a pillanat megtörténne, ha egyáltalán meg tudna történni, mindig jön a pávatol. És jön a hányás, és újra lehet zabálni. És tudod, nem jön el ez a pillanat. De a történelemben voltak. Ehelyett a pillanat helyett és a világ vége helyett megkaptuk ezt a melankóliát. De voltak. Ja, értem, erre térjünk, hiszen ez a fontos. Viszont voltak olyan pontok, időszakok a történelemben, amikor a csömör átfordult az ellentétébe. Tehát például aszkézisbe. Gondolj bele, hogy a kereszténység pillanatok alatt elterjedt abban a római birodalomba, ahol pávatollal hánytatták magukat, meg nyilvános orgiákat rendeztek. Érted? Tehát az inga, de ez is ilyen fizika, most idézőjelbe, az inga visszaleng. Érted? Azért az se véletlen, hogy a korrupt diktátorokat mindenhol, az meg iszlám fundamentalista szekták váltják föl. A muszlim világban. Érted? És lehet, hogy ezek viszont durvábbak, és visszasírjuk a pávatollas, cinikus, zabálós, fingós, szaros, böfögős, orgiás izét, érted? Világot, mert utána jön Pol Pot, meg Mao, meg Hitler, meg Sztálin, meg a iszlám fanatikusok, meg érted, meg az Agóra című filmet láttad, nem? Hogy a boldog római birodalom hogy torkolt bele a keresztény fanatizmusba, és akkor ott mit csináltak egyébként? Ez egy csodálatos rendező egyébként, Alejandro Amenábar, és csodálatos film, és az ő egyébként szinte csak jó filmeket kedvenc rendező. Igen. Na, ilyenkor mi van? Érted? Mert te azt mondod, hogy mi van, ha most is jön? A nagy megtisztulásra vár mindenki, érted? A nagy katasztrófára, de a katasztrófa sokkal szarabb, mint a fogyasztói kosaras, cinikus, savas, marós, gyomorsavas, hányós, bökülős. Igen, de a katasztrófából következik valami. A hányásból, böfögésből, szarásból, kurvák megbaszásából, összegecizéséből nem következik semmi. Tudod, nem képződik belőle talán a csömör megképződik belőle, de jön a pávatol. Te. És nem jön a katarzis, és nincs belőle változás, és nem, hogy mondjam, a világot nem változtatja meg. Tudom, hogy kellemes. Ezzel ellentétben... Robi, nem szimbolikus, hogy a Jokert egy hányos, böfögős, fingós rendező csinálta? Aki ilyen filmeket csinált korábban? Igen. Kultúra, meg izé, másnaposok, igen, meg mit tudom, és aztán megcsinálja a Jokert. Most figyelj, ez egy kis példa, ez egy icipici kis szegmense, egy pici szelete a kultúrának. Egyetlen rendező, érted? Egyetlen rendező. És gondolj bele, hogy a hányos, böfögős vígjátékok után megcsinálja a Jokert, és a Joker miről szól, Robi? A megtisztító izéről, érted? Az egy forradalmi film. Igen. Érted? Amikor már nem mehet tovább valami. Igen, igen, de forradalmi film, de nincs benne forradalmi ideológia, inkább egy lázadó film. Igen, inkább igen. Így mondanám. Igen, ja. Szóval, hogy a minden esetre én csak azt akartam elmondani, hogy ez a melankólia, ez megtalált minket, mert a fogyasztásunk az megokozza a világ végét. Tehát a mi fogyasztásunk, tehát belőlünk képződik a világ vége, abból, amilyenek vagyunk, és abból, ahogy nincs működünk. Növekedés? És abból, ahogy élünk. Igen, a növekedés. Konkrétan, tehát igen, a nincs fogyasztás, a növekedés, ez az, amit régen... Figyelj, de erről mindenki tud. Erről mindenki tud. A bulcsúval dumáltátok azt a jó kis képet, hogy szeditek föl a vasúti talpfákat, és megy a vonat a szakadék fölé, tehát visszahút nincs, megállás nincs, lassítás nincs, de közben azon csak egy őrült professzor, amelyik azt mondja, hogy ha gyorsabban megyünk, akkor megoldódik minden. De a szakadék fele megy. Persze, a szakadék felé, de csak gyorsabban kell menni a szakadék de a felé. A vendégek azon morgolódnak, hogy szarakalja a vasúti büfében. Igen, igen, igen, igen, igen. Igen. Igen. Hideg a lazac. Igen. Szóval, hogy arról van szó, hogy ez a melankólia, ez a depresszió, ez áthat a gondolkodáson, ez áthat a kultúrán, ez áthat az emberi kapcsolatokon. Ez mindent elemészt, és mindent megmérgez. És ez az összeomlás, ez az apokalipszis emberéből képződik. Belőled a te fogyasztói attitűdöd, a te fogyasztói kosarad által. Nincs az a lelki alap, legyen az bármilyen biztos lelki alap, amely ennek a tudatnak a nyomását kiállja. Nincs olyan, aki képes erre. És azt hiszem, hogy ezért a világérzet az egyértelműen ez a neurotikus félelem, amely nem tiszta félelem, mert nem tárgyasul a tényleges világvégétől való félelemben, hanem a tudattalan által átszínezett félelem. Ezt hívjuk úgy, hogy depresszió. Ez a depressziónak egy fajtája, ez a melankólia depresszió. Ez uralkodott el a komplett emberiségen. És ezzel kapcsolatban beszélgettünk mi a FAM-mal a múlt héten arról, hogy mi lehet a kimenetele egy ilyen depressziónak az egyén esetében. Tehát hova juthat az egyén ezzel a depresszióval, és hogy ennek hány kimenetele van, és én nagyjából számba vettem, hogy milyen kimenetelei lehetnek ennek, és így nagyjából úgy számoltam, hogy ennek 5 kimenetele van. Mielőtt elmondod, azért egy kérdés. Igen? A melankólia fogalom, a melankólia szóhoz, vagy fogalomhoz azért nagyon szép dolgok társulnak. Nem a savas cinizmus. Tudod kinek szép. Most a középkori, nem depressziós, a reneszánszkori melankóliára gondolok, ja. A Dürer melankóliájára, az, tudom, az Agrippa. De meg, ezt értsd már meg, hogy mondom. Ez a melankólia, ez a befogadónak szép, de az alkotónak, aki megéli, annak meg gyötrelmes. Épp ez ugyanaz, amiről szoktunk beszélni, hogy a művész... Ebből születik a tartalom. A művész fájdalmat transformál át szépséggé. És ez a befogadóban katarzisként jelentkezik. De itt nem az történik, hogy a művész érzi a depressziót, a melankóliát. Ezt szépséggé transformálja. és a hallgató meg a néző a szembesül értem. Valami éteri szépséggel, ami át lett transformálva, hanem az történik, hogy kap egy olyan műalkotást, amelyben ott van feloldva ez a melankólia. Tehát itt már nem az alkotónak a melankóliájáról van szó, nem az alkotó melankóliája kerül bele a műbe, hanem a világ szellemé. Oké, de a melankólia hogy jön össze a cinizmussal? Tehát a cinizmus okozza a melankóliát? Nem. A nihil okozza nem. a melankóliát? Nem. Érted? Nem, a bűntudat okozza. Aha. Egyrészt a félelem, és másrészt a bűntudat. Ez a kettő így együtt. Tehát egyrészt van, egyrészt az egyik komponense a félelem, mert közeledik a apokalipszis. Semmit nem tudok tenni ellene, és bármi, amit tenni tudok ellene, az azzal csak közelebb kerül hozzám az apokalipszis. Tehát ez olyan, mint a, amikor a fekete lyuk felé tartasz, és átlépted az eseményhorizontot. Onnan tudod, hogy átlépted az eseményhorizontot, hogy amikor megfordulsz, és az ellenkező irányba gyorsítasz, azzal a sebességgel, ami energiát kifejtesz, azzal is gyorsabban hatolsz a fekete lyuk középpontja felé. Oké, értem. Tehát... Jó, várjál, figyelj, de bocs. A mindent átható cinizmus... És a mindent átható melankólia milyen kapcsolatban vannak egymással? Várja, először is arról van szó, hogy ennek a melankóliának, ennek az egyik összetevője ez a félelem, a másik összetevője meg a bűntudat, mert tisztában vagy azzal, hogy ezt valójában te okozod, és minden fogyasztói aktusoddal okozod. És minden pillanatoddal, amit ebben a világban, az apokaliptikus világban töltesz, ezt okozod, és minél jobban kapálózol, hogy ezt megakadályozd, annál jobban okozod. És ennek a tudása, ez ott van benned, és ezt legfeljebb elfolytani tudod. És ott kerül kapcsolatba a cinizmussal. Ezzel kompenzálja. Hogy cinizmusban oldja. Oldja ennek a feszültségét, oldja ennek a... Kompenzálja. A cinizmus arra szolgál, hogy önmagát, hogy őt a fogyasztás és a fogyasztói létállapot megrontja. A cinizmus arra szolgál, hogy ezt a romlást, ezt legalább kodifikálja, ezt legalább törvényesítse. Jaj, Puzsér, most mit beszélsz itt végtelen növekedésről, meg izére, minden korban megvolt ez az izé, jaj, de ciki, na. hogy te, izé, na, na, erre ez, mondom, ez, igen, na. jaj, de ciki, erre mondom, hogy nyálas, a, a korrupció etikája. Tehát amikor hozol egy világnézeti, ideológiai okfejtést, amely okfejtés valójában arra szolgál, hogy ideologizálja a te romlásodat. Ez a cinizmus. Egy olyan okfejtés, amiből a te romlásod helyessége következik. Erre próbáltam utalni itt a kis izével, érted? Mert ez a hangsúly, tehát emlékszel, hogy volt barátaink, itt lecikiznek minket. Egyébként a hanvas... De én még többre becsülöm azokat, akik olyan ideológiát hoznak, amit komolyan is vesznek. Tehát hoz egy komoly élethazugságot, amit felépít arra, hogy eloszlassa ezt a... A cinizmus nem ez. A cinizmus nem ez. Hogy a bűntudatot meg a félelmet eloszlassa. A hanvas, azt hiszem, amit realizmusnak nevezett bizonyos eszébe, az a cinizmus. Hogy a realizmus volt számukra az összes mocsok és szar és szemét. Ez, én mindig legközelebb be fogom hozni ezt a szöveget, mert az kurvára hasonló, csak ő ezt realizmusnak nevezte. Szóval, hogy ott ejtettem el a fonalat, hogy öt kimenetele van a neurózisnak. Ami veled történhet a neurózisod nyomán. Tehát amikor megtörténik, ez az öt, mondjuk úgy, hogy a neurózis egy útálágazódás, vagy egy klasszikust idézzek, és ezen az öt úton indulhatsz el, vagy e felé az öt cél felé mehetsz. És mindenki most majd saját magát, ugye? Tehát, hogy csak a neurotikusok. Ami rá jellemző, abból derül ki számára, hogy neurotikus, érted? Tehát ez ilyen visszafejtős játék. Visszanyomozós. Na hát az egyik lehetőség az a legegyszerűbb és legegyértelműbb kimenetel. Szenvedsz, és megkegyelmezel magadnak, kvázi megölöd magad. Tehát azt mondod, hogy nem tartozom senkinek az értelmetlen szenvedéssel, fogod és megölöd magad. Ez egy egyértelmű kimenetel. sajnos elég gyakori kimenetel. A másik lehetőség az az, hogy szenvedsz, de nem kegyelmezel meg magadnak, hanem végigmész a gyötrelem útján a halálig. Ennek minden esetben következménye van. Az egyik ilyen eset, hogy ideológiát gyártasz a fájdalmat köré, és projektálsz a világba a félelmet tárgyát, azt kiprojektálod, kivetíted, mert ez oldja a félelmedet, mert ezáltal azt az érzetet kelted önmagadban, hogy meg tudsz vívni a démonnal. Tehát ha a démon bent van, akkor kurva nagy bajban vagy, mert menekülni nem tudsz előle hova, mert bárhova menekülsz, megy veled oda. Akárhova rejtőzöl. És nem is tudsz ellene harcolni, mert minden befektetett erő, amit az ellene vívott harcba fektetsz, az őt erősíti. Ez a félelem természete. Ez a félelem örvény természete. Ebből következően ideológiát gyártasz a fájdalmathoz, pusztán, hogy kezelni tud, és a félelmet tárgyát meg kiprojektálod a világba, pusztán, hogy meg tudj vívni vele. És ennek a következménye mindig az, hogy a neurózisod átcsap személyiségzavarba. Szükségszerűen. A Pink Floydnak a Fall című filmje az erről szól. Annak a főhős, akit a Bob Geldof játszik. Náci diktátor. Ez a Pink. Legalábbis képzelete. Nevű hős. Ezzel történik. De tulajdonképpen egy Hitler metafora az egész. Mert Adolf Hitlernek ez a története. Adolf Hitler ez a neurotikus személy. Aki ideológiát gyártott a saját szorongása köré. Az ő szorongásának két foka van, az egyik az Alois, az édesapja, aki ütötte, vágta, és rendszeresen... Alois. Akkor Alois. Rendszeresen verte, rendszeresen megalázta, és ráadásul a kis Adolf el se kerülhette a verést. Tehát mindig megverte. Tehát az be volt iktatva rendesen, és ez nem vicc, be volt iktatva a lecke, írás, meg a vacsora közé. Tehát az egy napi rutin volt, hogy megverte. Tehát nem büntetés volt, hanem betörés. Uh-huh. Ezt úgy hívják, hogy fekete pedagógia. Sajnos elég elterjedt volt, és hát sajnos a 20. század nagy vérontásainak a mezőnyét ezt termelte ki. Férfiakat neveltek. Jó, hát igen. Embert faragtak. Vagy nem lehet, hogy inkább démonokat? Nem? Nem lehet? Érted? Vigyorogjá, bazd meg. A cinizmus, tudod. Ja. Könyvelő négy. Nem áll jól neked. Akkor a harmadik lehetőség az az, hogy nem gyártasz ideológiát, hanem egyszerűen csak kitöltöd a világon a fájdalmadat. Tehát ideológia nélkül. Egyszerűen csak ugyanúgy átcsap személyiségzavarba, de nem lesz belőle démonikus eszmevilág. Tehát nem tekinted magad, attól még, hogy neurotikus vagy, meg szorongó vagy, nem tekinted magad egy másik Jézusnak, és nem akarsz egy új szent könyvet írni, meg egy új ezer éves birodalmat csinálni, csak hogy a saját neurózisodat értelmesíted a világban. Hanem őszintén, tisztán gyújtogatsz. Na most, ha láttátok a született gyilkosokat, bizonyára láttátok, hát ott a Mickey Knox az pont ez. A Mickey Knox az ez. De ő nem pszichopata? Funkcionálisan az. De én azt gondolom, hogy ő egy neurotikus, akiből ez a funkcionális pszichopata lett, de ő nem annak született. Igen. Hanem ő azzá vált. Most igaz, hogy ő gyárt ideológiát, hogy miért szabad neki ezeket az embereket megölnie, de nem azt mondja, hogy a feketéket megölöm, a szőkéket megölöm, a nem tudom milyen csoportokat utálok, azért, mert az így, ezért és ezért jogos, hanem egyszerűen gyilkol. Gyilkol, mert itt van bent a démon, és a démon vért akar. Ennyi. És a Joker, ez a zavart lelkű, szorongó, a pszichózisba áthajlóan neurotikus figura, ez azért is elragadó, mert van benne egy csipetnyi a pszichózisból, Van benne egy csipetnyi a neurózisból, és van benne egy csipetnyi a pszichopátiából. Tudod, és ennek a háromnak, tehát ez a nagy három nagy elmebetegség csoport, kategória, hogy ennek a háromnak valahol a meccés pontján áll. Ez a Joker. És akkor van a negyedik. A megoldás, a megoldás centrikus ösvény. Az egyik az ugye az analízis, amely a megértés. Hát a terápia. Hát, de kétféle terápia. Az egyik az az analitikus terápia, ami a megértés és a feldolgozás útján juttat el téged egy funkcionális, egy működőképes állapotba. A másik az pedig a viselkedés terápia, ami az újratanulás és az újraidegezés. A rutinok újjá elsajátítása nyomán megy. Új húzalozás. Igen, igen. Áthúzalozzák. Igen, igen. Ez a legritkább és a legkevésbé sikeresebb, ugye? Hát most nézd, mind a kettőnek vannak hívei. Tehát aki a freudizmus híve, az ezt fogja mondani. Aki viszont meg amannak a híve, a viselkedésterápiának a híve, az meg azt fogja mondani, hogy ez a freudizmus, ez egy... Irodalom. Hát, szép irodalom. Tehát, igen. Hogy ez a behavioristákról beszélsz. Igen, róluk van szó, viselkedésterápia. A tudattalan, az micsoda? Azt látta valaki? Azt meg lehet mérni? Azt melyben röntgenergyön látta valaki? Vagy ultrahanga azt mutatja? Vagy amúgy a behaviorizmus egy intellektuális barbárság, és még az elmekutatást is felülírtám. Igen, szóval... azt viszont nem lehet letagadni, hogy ez is működik. Ja, tudod hol? A sztálini Szovjetunióban ez volt a hivatalos, Robi. A sztálini Szovjetunióban bizony a Watson-féle behaviorizmus volt a hivatalos, és aztán ezt vett át Pavlov, meg Rubinstein, és tudod miért? Mert hogy át lehet viselkedésterápiával, át lehet nevelni az embereket, és jó szovjet polgárt lehet belőlük csinálni, jó robot embereket, jó katonákat. Tehát vágod, miről van szó? Tehát azért a behaviorizmus ez nagyon sötét irányzat szerintem. Tehát... Igen, de tudod, aki kurva nagy bajban van, tudod, aki rettenetesen rosszul van, aki az öngyilkosság gondolatával kelés fekszik, az nehezen tudja átélni az érveidet. Tudod, hogy hát ez barbár dolog, meg tudod, amikor a... Miért nem egy Freudhoz, vagy Junghoz, vagy mit tudom, templomba, vagy bárhova? Na, érted? Tehát tudod, neki úgy kéne meggyógyulnia, hogy te közben igazolva érezd a saját hiedelmeidet. Hát persze. Hát főpap vagyok, és inkvizitor. Ja, az meg csak egy szoros beteg. Ja. Újjon a férge se. Ja. Gyenge, elhullik, az erős felmarad. Hát sajnálom, ez van. Ilyen az élet. De te tényleg azt gondolod, hogy ezek a dumák jól állnak neked? Aha, igen. Teljesen, persze. Kurvára nem. Szóval... Én csak annyit akartam ezzel az egésszel elmondani, hogy a kezeletlen neurózis az törvényszerűen önmagához hajlítja a személyiséget, önmagához deformálja a személyiséget. Tehát az, hogy te kezeletlen neurózissal élsz le 10-15 évet, az a szenvedés, az a gyötrelem egyrészt fölösleges, mert ennél, tudod, ennél az öngyilkosság is jobb. Komolyan. Másrészt viszont meg egy démont képez belőled. Mert az a fájdalom elfüggönyzi a teljes világot, a teljes erkölcsi világrendet, és mindennek, ami onnantól kezdve ideológiaként megfogalmazódik és felépül a fejedben, annak a te fájdalmad lesz a középpontjában. Tehát az egész ideológia alapvetően gonosz lesz, életellenes lesz. És ha nem gyártasz ideológiát, akkor csak te leszel életellenes, mínusz ideológia. Egyel azért jobb. Már melyik a jobb? Az ideológia? Nem. Hanem legalább nincs ideológia. Legalább nincs ideológia. Tehát legalább úgy, nem gyártottál ideológiát a saját... zúzok gyújtogatok, hogy legalább nem valami eszmének a nevében. Igen, és nem, nem mondom azt, hogy egy jobb világot építek. Igen. Hogy az igazság az, hogy a fájdalom centruma köré nem lehet jobb világot építeni. Amikor a centrumban fájdalom van, amikor a centrumban gyötrelem van, ez a rettenetes szorongás van, ez a félelem örvény van, aminek a középpontjában nincsen semmi. semmi, hanem vákum. És az a vákum, aminek van egy ilyen szívó ereje, mint az űrnek. A vákum erejével szív e köré épített világ mindig emberellenes lesz, és mindig életellenes lesz. És hogy valójában egy ilyen neurózis, az nem, alapvetően ez nem pszichopátia, de azzá válhat, a pokol kövévé válhat, ha nem kezelik. Mert ugye, mit veszíthetek? Tudod, aki azzal a szorongással kell és fekszik, aminél a halál is jobb, aminél az öngyilkosság is jobb, az miért aggódna azon, hogy emberek meg fognak halni a fronton? Miért aggódna azon, hogy emberek, mit tudom én, egymást fogják legyilkolni, egymás szívét fogják kimetszeni, egymás nyakát fogják szegni? Hát a világ legalább olyan lesz, amilyen az ő belső világa. Hát ahhoz igazítja a világot. Hát aki igazán neurotikus, aki már igazán depressziós, vagy igazán szorongó volt életében, az pontosan tudja, hogy ő akkor érzi jól magát, hogyha másnak is hasonlóan szar, mint neki. Mert akkor nem érzi magát olyan elbaszottnak, olyan kriplinek, olyan szerencsétlennek. Meg egyedül. Hát most csoda, hogy világháborúkat... Nincs egyedül. De most csoda, hogy igen. Most csoda, nincs, hogy világháborúkat egyedül okoznak ezek az emberek? Csoda, hogy létrehozzák azt a világot, amiben már ők tulajdonképpen egész jól vannak. Most Adolf Hitler abban a bunkerben, amikor már minden német meghalt érte, azt érezhette, hogy ez tulajdonképpen egész jó ez a vacsora. De nem, nem. Tehát azt mondta, a német nép nem érdemes a túlélésre, és még hát romboljátok szét a maradékot. Hát igen, tudod, amikor Hitlernek végül választania kellett a két nagy eszmerendszer között, amit felállított önmagának. Az egyik az ugye a szélsőséges nacionalizmus, a másik az meg a szélsőséges szociáldarvinizmus. Akkor ő azért a szélsőséges szociáldarvinizmust választotta. Igen, és azt mondta, hogy ja, minden oké volt, mindent jól gondoltam, végig én voltam a megfelelő vezető, a nemzeti szocialista ideológiával a világon semmi gond nincs, egyetlen dolgot tévedtem, nem a német a kiválasztott nép, hanem az orosz. Ez volt az egyetlen tévedés. De... Ezt így nem mondta, de a németségnek nincs joga tovább létezni. Azt mondta, hogy képtelen a fennmaradásra a ridegtartásban edzett szláv népséggel szemben. Tehát, de a nyugatot is lenézte, mint dekadást. Hát igen, de most akárhogy is Németország a nyugat része. Hát igen. Hát, világos, és mindig is akárhogy a nyugat is, akárhogy is úgy fogalmazott, hogy nem ők a kiválasztott nép, hát bebizonyosodott a keleti fronton, mert az ugye teljesen kizárt, hogy esetleg szarul vezette azt a hadjáratot, ugye? Az ugye teljesen kizárt, hiszen ő Hitler... Hát akkor nyilván a németek nem alkalmasak. Hát szar, hát rossz katonák. Hát az egész germán mítosz elmehet a kurva anyjába. Elmehet a Wagnerrel, tudod, a picsába. Valkürökkel a picsába az egésszel, tudod? Hisz nem sikerült. Pedig ő kurva jól csinált mindent. Borges. Borgesnek van egy kis novellája. Borgesnek egyébként a novellái zseniálisak. Az esszéi, azok uncsik, a versei középszerűek. De mint novellista szerintem az egyik legnagyobb volt a 20. században. Misztikus, abszolút. És van egy novellája, az a cím, hogy Deutsches Requiem. És egy kivégzésre váró háborús bűnösnek a monológia. Egy képzeletbeli, aki egy ilyen régi porosz család tagja, de SS tisztlet és egyéb. És ott abban van egy ilyen részlet, hogy... Nem baj, hogy Anglia a kalapács, és mi vagyunk az üllő. A lényeg, hogy az erőszak uralkodjon, és ezért mi a legnagyobb áldozatot hoztuk meg, a saját hazánkat adtuk oda. Tehát így győztünk mégis. Na ez a szintiszta nácizmus, érted? Tehát de már a nacionalizmustól mentes. Ez már nem nacionalizmus. Nem, ez már nem, ez pusztán az erőkultusza. A lényeg, hogy ez az erő győzzön. A lényeg, hogy vívjuk meg a háborút, lehetőleg mindenki halljon meg, és győzzön a jobbik. És győzzön a jobbik. Győzzön a jobbik, de lehetőleg minél több. Tehát akkor derül ki, hogy ki a jobb, ha tényleg a rosszabb fél oldalán minden harcra fogható katona meghal, minden asszonyt megbasznak, és minden csecsemőt a falhoz csapnak. akkor ki lehet jelenteni, hogy melyik a kiválasztott nép. Onnantól lehetünk nacionalisták, amikor kiderül, hogy ki az üllő és ki a kalapács. Azaz. Akkor majd egyelőre csak fasiszták vagyunk, mert az erőben meg az erőszakban hiszünk, és majd meglátjuk, hogy milyen nacionalisták vagyunk, azt le kell játszani, aki nyer. Jürgen Strop ugyanezt csinálta. Egyszer már beszéltünk róla, hogy tudod-e ki az a Jürgen Strop, nem tudtad. Ő volt az, aki a varsói gettót felszámolta. Tehát egy kemény háborús főbűnös. És összezárták őt egy Mocsárszki nevű lengyel tisztel, aki meg a honi hadseregnek volt a tagja. Tehát azért a németeknek, vagy bocsánat, az oroszoknak volt stílusuk, hogy a Jürgen Strop elleni merényletet készítő ezért honi hadseregbeli gerilla hadnagyot összezárják Jürgen Stroppal, mert mind a kettőket a szovjetek elítélték. Az egyik reakciós lengyel izégeci, a másik meg háborús bűnös, érte. Csak a Mocsárszkit börtönre ítéltek, a Stroppot kivégeztek, és volt még ott egy harmadik figura, mindegy. És a Stropp azzal kezdte, amikor a Mocsárszki belépett a cellába, hogy átadta neki a helyét. Maguk az uralkodó győztes nép. És átadta a jobb ágyat, bazd meg, a SS tábornok. Vágod? Na, szerintem ez volt az apu, azért izik, mert a sírsz. Jó éjszakát!